Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını. 3 aylar başladı. İşte biz de 3 aylarla başlayacağız ama tabii başka önemli konu başlıklarımız da var. Özellikle sizlerle paylaşmak istediğimiz bir görüntü var. O görüntü ve ne anlama geldiği sorusunu az sonra Cübbeli Ahmet Hoca'ya soracağız ama isterseniz Regaip Kandili 3 aylar ve tabii ki Recep-i Şerif'le başlayalım. Bu arada Recep-i Şerif Risalesi de 7. baskısıyla yeniden kitapçı raflarında yerini aldı herhalde. Evet, bu tahsili, yani tahsili derken biraz ilaveler oldu ama ana hatlarıyla aynıdır içerik olarak. Şimdi halkımız geçmiş ecdadımızdan kalan örf ve adet üzere ne kadar bozmak isteyenler olsa da usulü bozmadan 3 aylara tazim ve hürmet ve ibadetlere gayret hususunda geçmiş büyüklerin yolunu yürütmektedirler, sürdürmektedirler. Bundan dolayı Allah-u Teala'ya sonsuz hamdü senalar ederiz. Çünkü birçokları bu mübarek ayları, mübarek geceleri inkar etmeye başladı. Faziletlerini, meziyetlerini. Yani belki terk etme adeti var. Eskisi kadar toplu kutlanmıyor filan ama yani bunun maksatlı olduğunu da mı düşündüren şeyler var? Tabii şimdi bazı ilahiyatçıların bu özellikle kandil gecelerinin inkarları var. Televizyonlarda bas bas bağırıyorlardı. Regaip gecesi diye bir şey yok. Mevlid gecesi diye bir şey yok. Miraç gecesi diye bir şey yok. Bunları hep önemli yani profesörler efendim bazı yayın kuruluşlarının öne çıkardığı, hatta şu anda da birçokları bunların bazı gazetelerde fetva köşelerini bunlar düzenliyor şu anda da. Bu kişiler bunları inkar eder. Regaip Kandili için eskiden beri bu tür itirazlar vardır. Hani İslam aleminde de Türkiye'de daha fazla önem verilir ve kutlanır. Her İslam coğrafyasında Regaip Kandili kutlanmaz filan gibi şeyler vardır. Aslı var mıdır? Yok. Regaip gecesi tabii Osmanlıların kendilerine has bazı şeyleri var. Ama bu Osmanlıların uydurduğu bir şey değil. Çünkü bu işler bir görüş olarak tespit edilemez. Ben düşüneyim, kurayım, bu gece kutsal olsun, böyle bir şey ben yapamam ki, bunu kimse de yapamaz. Ancak mesela Regaip gecesinin hakkında bu Recep-i Şerif Risalesi'nde görüldüğü üzere benim ulaşabildiğim en eski kaynak yani olarak Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin El-Hunye isimli kitabında bir kaynak var hadis-i şerif olarak. La tehfulü an evveli leyleti cumati fi Recep. Yani Regaip, orada adı da geçtiği için o hadisi söylüyorum. Recep'in ilk cuma gecesinden gafil olmayın. Zaten burada Regaip derken mesela öbürleri gibi değil. Berat'ta Şaban'ın 15. gecesi. 14'ü 15'e bağlayan. Muharrem, Aşure işte 9'u 10'a bağlayan. Hepsinde gün bellidir. Kadir gecesi yani kesin olmamakla beraber 27. gece en kuvvetli rivayet 26-27, ama bu öyle değil. Bu ilk cuma gecesi. Yani ilk cuma gecesi dünkü gece gibi ilk geceye de denk gelebilir. Yani bazen 7. geceye, 7. geceye de denk gelebilir. Yani en fazla bir hafta payı var diyelim. Cumartesi'den girdi diyelim. Yine öbür cuma gecesinde kurban bayramı hacca rast geldi filan gibi olmaz. Gibi yani. Olmaz. Dolayısıyla burada şey yok. Yani Recep'in 5. gecesi, 7. gecesi diye bir şey yok. İlk cuma gecesi. Yani dünkü gece acayip bir şeydi. Geçen hafta da biz tabii tam bir hafta kaldığı için onu geçiş şey edemedik, düşünemedik, hesap bu edemedik. Hafta konuşuruz diye düşündük. Hesap edemedik ama geçti. Bizim de tabii sohbetimiz vardı. Belamatöcü.tv'den, Lale Gül FM'den verildi o. Biz orada canlı sohbetimiz. Kandil gecesi dün akşam. Kandil dün akşam sohbetimiz oldu. 9'da 10 geçe falan başladık işte. 11'e çeyrek kala bitti. Ondan sonra biz de cemaatle kılıyoruz yatsıyı, öyle dağılıyoruz. Dualar şeyler oldu. Tabii ben de üzüldüm. Keşke bir hafta evvel halkımızı da uyarabilseydik. Ama orada yani nereden baksak Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin tarih itibariyle efendim 800 sene gibi bir zaman olur. Yani mübarek herhalde 500'lü yıllarda, hicri 500-600'lü yok. Yani 500'lerde olduğunu düşünsek, 500-600'lülerde düşünsek en az 800-900 sene. Yani Osmanlıların falan esameti yok iken. Peki başka bu hadis-i şerifi, hadis kitaplarında yok, bunlar fazail yani faziletli ameller babında şeylerde görmedim. Sünen'de yani bildiğimiz kitaplarda görmedim. Yani bilinen hadis kitaplarında. Bilinen hadis kaynaklarında yok. Mesela Berat gecesi hakkında var. Şeyde diyelim ki Miraç gecesi 27. gece, o da yani şeye bakarsak seviye bakımından Miraç Berat gecesi Tirmizi'de falan da geçiyor. Ama Miraç gecesini yani o kütüb-i sitte, kütüb-i tisa 6, 9 ilk kaynaklarda da yani şey olarak zaman olarak ilk değil yani sıhhat olarak ilk kaynaklarda geçmiyor. Ama yine ben onu mesela Beyhaki'nin ki o da meşhur muhaddistir Beyhaki, Fezalül Evkat kitabında gördüm 27. onlu kaynakları burada var. Ama Regaib gecesi onlarda da bulamazsın. Regaib gecesi mevize türü vaaz-ı nasihat yani faziletli ameller babından gelen kitaplarda var. Ama bir Abdülkadir Geylani hüccettir yani. Hem ilimde hüccettir. İlmi seviyesinde hem manevi velayet derecesinde kutupluk, gavsluk makamında en üstün seviyede bir velidir. Dolayısıyla bizim bu zatlara itikadımız var. Bunlar da kaynaksız, mesnetsiz konuşmaz. Onların zamanında bulunan kaynaklar da şu anda bizim elimizde yoktur. Çünkü Bağdat'ın, Hülaki Baskun'undan sonra falan birçok kitabın yazma çünkü o zamanlar matbaa olmadığı için yazma eserlerin asıl nüshalarının Dicle'de bütün sulara gark olup akıp gittiği sayfaların boşaldı. Neticesinde şimdi birçok kitap görüyoruz. Adı geçiyor eski alimlerde fakat şu anda yazmasını bile bulamıyoruz. Yani dünyanın hiçbir kütüphanesinde yazması da yok. Artık bunlar ya yangınlarda çünkü o baskı olmadığı için çoğaltılmamış. Asıl nüsha ya müellifin elinden ya yazdırdığı talebesinin elinden bir nüsha iki nüsha varken bir iki nüshanın da dünyada kaybolması çok kolay. Yani baskı kitabı gibi değil. Şimdi bile baskı kitap bulamıyoruz. Doğru. 50 yılında kitap basılmış diyoruz. 40'ta basılmış ortada diyoruz. Ortada yok. Yani biz şimdi bir evlerde göremediğimiz kütüphanelerde bir şey hiçbir şey. İnternetlerde falan böyle antik şeylere düşüyor artık yani. Bir siteler var yani adını unuttum da. Yani sahaflarda filan değerli kitap muamelesi görüyor. Görüyor. Tek baskı yapmış. Tek baskı yapmış tabii. Yani düşünün ki 800, 700, 800, 900 sene evvelki, daha evvelki kaynaklar. Bunlar matbaa olmayıp el istinsahı kopyalanmasıyla yazılmış. Burada işte bir yağmalar, işte küffar istilası, yangınlar gibi şeyler, kitaplar. Çünkü kitapların adı bize intikal etmiş. Alim nakil yapmış ondan bazı alimler. Diyor ki şu kitapta şu zat şöyle demişler. Kitabı bulamıyoruz. Ama varlığı sabit. Çünkü neden? O alim görmüş, nakil yapmış. Dolayısıyla Abdülkadir Geylani gibi zatların dönemi çok eski dönem. Onların ulaştığı kaynaklara biz şimdi ulaşamaya biliriz. Dolayısıyla bu bize hüccet olarak yeter. Neden? Bu gibi konular itikat ve fıkha taalluk etmez. Hadislerin sıhhatini şiddetle araştırma konusunda Ahmed bin Hanbel gibi müçtehitler, alimler diyorlar ki itikada taalluk eden bir hadisse efendim çok inceleriz. Sık dokuruz yani. İnceleriz, sık dokuruz. Çünkü inanç meselesidir bu. Fıkha taalluk ederse yine çok kaynağını deşeriz. Ravilerini inceleriz. Zayıf, durumu zayıf olan var mı? Unutan var mı? Şaşıran var mı? Ahir ömründe efendim aklını karıştıran bir ravi var mı falan. Çünkü belki son zamanında rivayet etmiştir. Birbirine katmıştır senetleri. Bütün bunları inceleriz diyor. Çünkü neden? Fıkıh meselesi. Helal mı? Haram mı? Caiz mi? Değil mi? Ama diyor faziletli amel. Yani şu namazı kılana şu sevap var. Yani namazdan ne zarar var diyor. Dolayısıyla o adam o namazı kılsa diyor. Allah'tan da sevabını umsa diyor. Bunun diyor buna kavuşması umulacağından Rabbim hüsnü zannına göre muamele yapacağından dolayı faziletli amellerde diyor çok araştırmayız diyor. Yani herhangi bir rivayet ulaştığı vakitte isteyen amel eder. Zaten farz değil, vacip değil. İsteyen amel eder, isteyen amel etmez. Bu konuda işte Regaib namazı dün gece ilan ettik mesela. Tabii geçti bugün. Ama tabii Recep'in vazifeleri babında konuşacak olursak biraz ileriki dakikalarda biraz konuşuruz. Biraz yani lazım. Oruçların faziletleri. Efendim hangi günlerin oruçları? İşte önümüzde hangi kutsal günleri var Recep-i Şerif ayında? Zaten mübarek Allah'ın ayı, haram ay olması, bir haram ayın ne demek olduğu, Kur'an'da da geçiyor çünkü dört haram ay. Bunlar hakkında biraz konuşabiliriz, laf lafı açarak. Ama burada esas Recep-i Şerif Risalesi'nde benim bu işe çok itiraz eden, bu bazı ilahiyatçılar, şunlar bunlara karşı yazdığım cevaplarda bir bölüm var. Orada ben sahih hadislerden istidlal ederek bu konuya biraz açıklık getirdim. Yani işte Regaib gecesi şu namazı kılan kabrinde enis ve yoldaş olur. İşte mahşerde şöyle o namazın sevabı gelir. Onun elinden tutar falan filan. Böyle çok müjdeler geçiyor. Dün gece ben bu müjdelerden bazılarını anlattım. Ancak bakın burada 211. sayfada ben o konuya geldim. Dün akşam mı? Yani dün akşam bunları nakletmedim. Ama eskiden beri işlediğim konular olduğu için, bizim halk da bana inandığı için adam zaten amel ediyor. Bir inkarcı durum olsa kaynaklara girerdim. Genel önümdeki cemaate konuştuğum için girmedim. Yalnız bakalım şimdi. Diyor ki, güvenilir zatların Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dayandırdıkları nakillere hüsnü zan besleyip, bak güvenilir zatların, mesela şimdi Abdülkadir Geylani, bu zat İslam aleminde ittifaklıdır. Yani bakın İbni Teymiye gibi bir adam, ki Hanbeli mezhebinde Şeyhülislam geçinir, bazıları ona o makamı ispat da eder. Çok da zirve bir şeye sahiptir. Yani ilme, malumata diyelim. Fakat bazı sapık görüşleri var. Vehhabi ekolünün çıkış noktalarındandır. Gerçi onu da aşar bunlar ama o yine daha insaflıdır bazı yerlerde onlardan. O bile Abdülkadir Geylani'nin kerametine itikad eder ve büyük veli olduğunu nakleder kitabında. İbn-i Teymiye yani benim diyen adamı kabul etmez. Mesela Muhyiddin Arabi'ye falan kafir der. Ama bir Abdülkadir Geylani dedim mi durur yani. Ki İbn-i Teymiye birçok konuda da üstattır. Ama batıl görüşleri çok. Biz onu hüccet almayız. Almayız ama burada mühim olan nedir? İnkarcının kabul etmesi bizim için daha büyük önemlidir yani. Biz bütün evliyayı kabul ediyoruz. Ama bu gibi konulara çok reddiyesiyle maruf olan bir kişinin bir Abdülkadir Geylani hüccettir dediği zaman burada laf durur. Çünkü reddeden yok. Böyle bir ittifak da herkese nasip olmaz. Şimdi güvenilir zatlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isnat ediyor. Diyor ki bu hadistir diyor. Mesela ne diyor burada? Recep'in ilk cuma gecesindeki ibadetten gaflet etmeyin. Feinna leyletun tüsemmiyel melâketü leylete regaibi. Bu hadiste geçiyor bir tek. Regaib kandili adını ben bundan başka şeyde görmedim. Ama Abdülkadir Geylani eski kaynak olduğu için Osmanlı uleması falan bundan çok alıntı yapmışlardır. Yalnız ilk kaynağa gidemeyebilir. Mesela bir kaynak alır ondan. Ondan sonra o kaynak buralarda mevcut değilse kopyası, o ondan alan daha meşhur olur. Yani ama bize şu anda ulaşana göre benim gördüğüm kaynaklarda Abdülkadir Geylani'den evvelinde rastlamadım buna. Melekler o geceye regaib ismi verir diyor. Regaib bol bahşişler demektir. Rağbet edilen mükafatlar demektir. Rağbet kökünden gelir Arapçada. Dolayısıyla bu zat bu hadisi aldıktan sonra zaten Osmanlı'da da kuvvetli bir itikat vardır. Diğer kitaplara geçmiştir bu zaten. Abdülkadir Geylani'den çok eserlere intikal etmiştir. Onlardan da bize intikal etmiştir. Yani hala takvimlerde bile regaib kandili diye geçer. Ama Arap aleminde gelenek bu olduğuna kuşku yok. Arap evet. aleminde bu yok. Evet. Yani gecenin mübarek olduğu var. Ama mesela isim olarak regaib yok. Bu isimlere de takılmamak lazım. Yani mahiyeti varsa dönüşmüş böyle kitlesel kutlamalar Arap aleminde yok. Arap regaib aleminde var. Mesela regaib içinde var. Yani regaib için yok. Şeyde ama şeyde olabilir. Mesela Fas tarafında, Mağrib tarafında oralarda var. Suriye'de olabilir. Bunlar hem Osmanlı kültüründen de tabii intikal meselesidir. Fakat zaten Mekke, Medine, Suud ve Körfez ülkeleri dediğimiz Haliç ülkeleri kıyas dışı. Çünkü o Vehhabi akımın oralarda çok büyük etkisi olmuştur. Körfez ülkelerinde. O akım zaten şey de yok. 27. gece Ramazan'ın Kadir gecesinin dışında hiçbir gece yok. Yani Miraç da yok. Mevlid, Miraç, Berat. Yok Mevlid, Miraç biri yok. Berat da, Berat da yok. Yani hatta Mevlid için de belki. Mevlid'e özellikle itiraz evet. zaten var. Mevlid okunurken falan Mevlid gecesi kutlamasında içeri atarlar adamı toplu bulsalar. Yani bu zaten 2-3 sene evvelki çıkan Muhammed İbni Abdülvehhab'ın çıkarttığı, uydurduğu, İngilizlerin çıkarttırdığı diyelim, uydurtturduğu bir görüştür. Osmanlı'ya karşı Osmanlı'nın bozulması için de ön ayak edilmiş, siyasete bulaştırılmış bir mezhep çıkartılmış. Efendim bu fitne tohumunun şeyidir, mahsulüdür. Hem de bir gece evvel şeye yani bir evvelki cuma hutbesinde de temas ederler. Sakın çok büyük bidattır 15. gece Berat gecesi yoktur. Halbuki Tirmizi hadisinde geçer. Ondan sonra da aynı hutbenin içinde başka bir hadis nakleder. İmam Ravahu Tirmizi der. Ama bu konu geldiği zaman da 15. gece diye bir şey yoktur diye külliyen reddeder. O zaman Tirmizi'nin bazı hadislerini reddediyorlar. Bu Tirmizi'nin değil. Bukhari'de bile işine gelmeyen olursa reddederler. Çünkü batılın hepsi aynıdır. Bizim ilahiyatçılar gibi. İşine geldi mi Dürretül Vacinden kaynak verir. İşine gelmedi mi Bukhari'yi reddeder. Çünkü neden? Onların hak üzere olmayan da tutarlılık istikrar aranmaz. Batıl mutlaka tenakuz ve tezat içerisindedir. Çelişkilere düşer. Bundan dolayı bakıyorum aynı hesap yani. Hepsi bakıyorum aynı şeytan okutmuş derdi bizim efendi hazretleri. Bunları aynı şeytan okutmuş. Aynı mektepten mezunlar. Dolayısıyla içine gelen gibi olmaz. Sen madem öyle Berat gecesi Tirmizi'de var. Niye Kütüb-ü Sitte diyorsun, altta sahih kaynak diyorsun. Niye o zaman Berat gecesi de kabul etmiyorsun? Ha Beyhakî Kütüb-ü Sitte'de yok. Şey efendim Miraç gecesi Kütüb-ü Sitte'de yok. Yani Miraç gecesi var. Miraç'a çıkıldığı Bukhari Müslim'de var. Hangi gece olduğu? Yani Recep'in 27. olduğuna diyorum. Yoksa Miraç Bukhari'de Müslim'de de var. Miraç hadisesi. Onu demiyorum. Ama sen burada bu Beyhakî'dir canım bunu atalım dersen. Ondan sonra ben de sana getiririm şeyi. Tirmizi'yi. İbn-i Mace'ye getiririm. Bir ara verelim. Miraç gecesi, şey, Berat gecesi hakkında da onu da reddedersin. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürecek. İlginç konu başlıklarımız var. Tabii bugün Recep-i Şerif'in birinci günü, üç ayların ilk günü. Dün akşam da Regaib kandiliydi. Regaib'den başladık. Devam edeceğiz. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Üç ayları tabii ki hasreten özellikle Recep ayını ve Regaib gecesini konuşuyoruz. Regaib kandili diye özellikle bizim Anadolu topraklarında çok yaygın bir biçimde evet. Kullandığını, kutlandığını biliyoruz. Siz de bu konuda kaynak olarak Abdülkadir Geylani hunyesini verdim. 5. asra kadar gittiniz. Yani orada bir hadis rivayetinden söz etmiştiniz. Evet, meleklerin de Regaib gecesi adını verdiği, gecenin üçte biri geçtiği zaman gökte yerde ne kadar melek varsa Kabe ve havalisinde toplandığı ve Recep'i oruçlu geçirenlere... Gecenin üçte biri derken akşam ezanıyla sabah ezanı arasındaki sürenin üçte biri. Dün gece ben onun hesabını yaptım cemaata. 11 idi dün gece yani. Saat 11'de üçte biri geçmiş oluyordu. Efendim 7 saat gece şu anda. 5.30 civarında falan güneş doğuyor. Yo, imsak 3.30. İmsak hesaplıyorsun. İmsak 3.30. Şeyde işte 8.40 diyelim. Yani 8.30 oradan şey edecek. 3.30 oradan 7 saat ediyor. İşte onu şeye böldük. 2.5 saat ediyor. 3'e böldük. İşte ilk 2.5'u geçecek yani. İşte 11 sularında gecenin 3'te 1'i geçmiş oldu dün gece itibarıyla. İşte meleklerin duaları, işte Recep'i oruçlu geçirenleri mağfiret eyle ya Rabbi diye. Bu hadis-i şerif geçiyor. Şimdi burada da efendim bu hadis-i şerifin kaynaklarını ben 191. sayfada vermişim. Yani Abdülkadir şey Regaib namazı hakkında bu tabii. Şimdi Regaib gecesi bir de Regaib namazı meselesi var. Burada diyor ki Recep'in ilk perşembesinde oruçlu geçirip akşamla yatsı arası 12 rekat kılarsa. Yani ilk cuma gecesinin. Tabii ama Recep'in ilk perşembesi de önümüzdeki hafta. Önümüzdeki hafta ama orada da bir ulemanın beyanı var. Ben onu da kitapta yazdım. Eğer diyor bu gibi ilk cuma gecesiyle girerse perşembe Recep'ten olmuyor. Gün Recep'ten olmuyor, gece Recep'ten oluyor. Evet. Böyle olunca ulema ihtilaf etmiş ama ekseri rivayete göre ilk cuma gecesi olduğu için gün ana tebaniyette yani o gün sayılır. Yani namaz yani, o gece kılınır diyor. Cemaziyel ahirin son gününü. Ondan sayılır diyor. Yani şu bakımdan diyor onu. Başka hadislerde de ilk perşembe yani ilk perşembesini oruçlu geçirme kaydı konulmadan ilk cuma gecesinin namazından gafil olmayın diyor. O zaman orada mutlak zikredildiğinden gecenin namazı olarak o alınıyor. Yani kılınıyor. Şimdi bir de şu mesele var. Demin size dedim o Regaib adı. Abdülkadir Geylani'de gördüm dediğim. Bu tamam ama gecenin kutsallığı meselesi. Yani ilk cuma gecesinin mübarekliği ve o gecenin özel ameli. Regaib namazı diye bir namaz var meşhur. 12 rekat kılınıyor. Şimdi bunun hakkındaki konuya geldiğimiz zaman iş daha geriye gidiyor. Ve daha sağlam kaynaklara gidiyor. Mesela efendim Enes İbni Malik'ten rivayet edilen hadis-i şerifte radıyallahu anh yani ilk cuma gecesi akşam yatsı arası 12 rekat kılana işte 3 inna enzelna 12 kulüvallah ile kılana vaat edilen müjdeler var ve namazın bir tarifi var. Namazdan sonra 2 secde var. Secdede subhanekuddüsün tesbihler var falan. Namaz tarif ediliyor. Sevapları vaat ediliyor. Bakın şimdi kaynaklara. 191'de Abdülkadir Geylani'nin hunyesinde var ama Hafız Muhammed İbni Nasır'da var. Şimdi Hafız Muhammed İbni Nasır, Abdülkadir Geylani'den çok daha eski hadis hafızı bir defa, muhaddis. Ha bak, Regaib adı yok. Yani o geceye Regaib denir, melekler konusu yok. Ama o gecenin özel namazı, yani gecenin kutsallığı çünkü o geceye özel namaz ve ibadet tespit edildiği, hadiste geçtiğini söylüyorum. Efendim, bu çok önemli. Hafız Muhammed İbni Nasır. Ondan sonra bakın, Razin İbni Muaviye diyor. Bu Razin İbni Muaviye bütün kitaplarda Hafız Razin diye geçer. Hafız Razin muhaddislerdendir. Nasıl ki Buhari rivayet ettiği gibi kaynak veriyorsun. Böyle Ravahu Razin der. Razin rivayet etti deyince çok yani millet duymamış ama biz hadis kaynaklarında bunu, çünkü kitap mesela nerede geliyor? Tecridus Sahah'ta geliyor. Tecridus Sahah efendim isimli kitap. Sahih hadisler, bak adından Sahah sahih ince midir? Tecridus Sahah sahih hadislerin tecrid şu yani isnadı uzun ravilerden dolaştırmıyor da son raviden takıyor yani. Uzun isimler kümesi zincirini çıkartmış. Bir tecrid yapmış yani. Muhtasar diyelim. Ama kaynak sıhhat diyor. Sahih hadislerin tecridi. Bu Razin İbni Muaviye'nin nakilleri hep sahih kabul ediliyor. Bu kitapta geçiyor. İbn-i Salah, Şafii ulemasının en büyüklerinden. İbn-i Salah'ta geçiyor. Mesela İbnül Esir. Bu İbnül Esir çok büyük. Cami-ül Usul diye bir 10-11 cilt kitap var bizde. Hadis mecmuasıdır. Cami-ül Usulü'nde. O da Razin'den. Hafız Razin'i zikretti diyor. Şimdi bu İmam Gazali zaten. O da yine Abdülkadir Geylani gibidir dönem olarak. Ha, o biraz daha sonraya kalıyor. Şimdi ne demek istiyorum? Deminki konuştuğumuz konuda belki 500'lere 600'lere gittik ama ilk cuma gecesinin fazileti ve amelleri, özel vazifeleri olduğuna dair, müjdeleri olduğuna dair kaynağa gittiğimiz zaman tabi tam tarihleri bilmemekle beraber en az 200'lere 250'lere gidiyoruz. Yani hafız dendiği zaman hadis hafızı demektir. Öyle Kur'an hafızına zaten hafız demezler şeyde çünkü o dolu zaten öyle hafız. Hadis en az 600 bin hadis ezberlemesi lazım. 600 bin hadisi ravileriyle beraber ezberlemeden hadis hafızı olamıyor. Senediyle beraber. Senediyle beraber ezberlemese hafız olamaz. Mesela Muhittin Arabi hadis hafızlarındandı. Yani hadis hafızlığı da hemen hemen İmam Suyuti döneminde bitti. 910'larda vefatı. Yani bir 500 sene gibi 910 ya 510 520 senedir. Yani Hatimetül Huffaz diyor. Hafızların sonuncusu. Sonu. Yani İmam-ı Suyuti'ye diyor. Demek ki 500 senedir falan da böyle bir seviyede hadis hafızı da yetişmemiş. Yani 600 bin hadisi senetleriyle. Dolayısıyla bu hafız Muhammed İbni Nasır, bir de bu zat hafız derken bir var bunu ezberlemekle hafız oluyor. Bir de var ki bunun müsnedi, musannefi yani kitabı var. Hafız olup bir de kendi senetler dayayıp ben şundan o şundan o şundan diye. Nakilce bu Hafız İbni Muhammed İbni Nasır öyle bir zat. Anlatabiliyor muyum? Yani bana şu ona şu ona şu deyip de bir ravi zinciri Resulullah ekleyebilen seviyedeki. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onda da geçiyor Recep'in ilk cuma gecesi namazını. Yani oradaki kaynaklar daha acayip. Bakın Regaib gecesidir meleklerin adını ver. O kaynakta 2-3 kaynak zikredebiliyorum. En evveli Abdülkadir Geylani. Ama bak bunda çok daha geri gittik. Dolayısıyla burada ne buyuruyor hadis-i şeriflerde? Mühim olan şu. Hüsnü zan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men belegahu anillahi faziletun men belegahu anillahi ve aninnebi faziletun. Allah'tan veya peygamber tarafından bir kişiye bir faziletli müjde gelirse kâne minni evlem yekün. Bu hadis diyor benden olsun olmasın. Bak benden olsun olmasın. Acayip bir şey. Hatta bir hadiste diyor ki Ahmed İbn Hanbel'de de olacak o. Ekulü evleme kulü. Ben demiş olayım olmayayım. Ben diyor peşin şey veriyorum. Efendim ne diyelim ona? Müsaade veriyorum. Ruhsat. Peşin ruhsat veriyorum. Bütün hayırlar bendendir diyor. Allah Allah. Şimdi feamile ve aracaa sevabe. Bir adam da diyor bunu duydu. Bir kitapta gördü. Sevabını umarak bununla amel ettiyse. Bu hadis aslında benden olmasa da ataullah sevabı, Allah sevabını verir diyor. Çünkü neden? Adam üstü zannetmiş, mevzu ne? Namaz. Kerahat vakti değil, bir şey değil. Yani namazında yasaklı olduğu bir durum yok. Veya namaza uymayan bir şey söz konusu değil. Tarifte. Tabii nafile ibadet hükmünde. Nafile ibadet hükmünde. Bunu mesela İbni İbban alıyor. Hani dine yeni eklemeler, zamlar filan gibi bir durum söz konusu. Abicim zam olması için farz vacip ayarında olursa zam olur. Nafile hükmünde. Ben sana mecbur edersem zam olur. Nafile hükmünde ne demek? Faziletli ameller fazla sevaplar kabilindendir. Yine Ebu Yala'nın müsnedinde Enes İbni Malik hadisinde bu çok kuvvetlidir Ebu Yala. Efendim Taberani'de var mesela. Men belegu anillahi faziletül felem yusaddik. Bir adama Allah'tan bir fazilet haber ulaşır da onu tasdik etmezse ya bu kadar da fazla sevap mı olur falan. Lem yenelha. O zaten ulaşamaz ona diyor. Ama eğer ki efendim itikad eder, amel ederse kesinlikle bunun faziletini, müjdesini alır. Daha bu hususta çok sahih rivayetler de var. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani bir ruhsat vermiş, bir müsaade vermiş. Mühim olan bu. Dolayısıyla Regaib ismi buradan geliyor. Zaten isimler üzerine ben de demin dedim çok takılmamak lazım. Mühim olan bu gecenin fazileti var mı? Buna dair bir hadis var. Ondan sonra biri o ismi takabilir, biri bu ismi takabilir. Bazı gecelerin çok fazla isimleri de var. Yani birkaç ismi olan da var. Bazı ayların, Recep ayının kaç tane ismi var kitabın başında. Hem de hadislerde geçenler var, tabiinden gelenler var. O 15-20 ismi var. İsimlerin çokluğu müsemmanın şerefine delalet eder. Yani bu isimler de bizi illaki öyle değil, o gece değil, bu gece gibi bir isim şeyle de mücadelesine girmemek lazım. Hani şimdi kabir namazı meselesi, kabir namazı hurafe midir, var mıdır, yok mudur falan. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yatmadan evvel yatağının kenarında iki rekat oturarak kıldı. Ve birinci rekatta İzazül'de, ikinci rekatta El-Hakim-i Tekasür okuyarak kıldı. Bir namaz rivayet ediyor. Hem de Müslim'de geçiyor. Yani şimdi biz buna kabir namazı, kabir nur namazı bir de eklerler şimdi Türkçe. Kabir nur namazı, kabir namazı, kabir nur namazı. Şimdi tabii ilahiyatçı hocam falan çoğu bunu inkar eder. Yani inkar eder. Geçen de hatta evvabin namazını birisi inkar etti bir profesörlerden. Efendim bu kadar araştırdım da uğraştım da hiçbir yerde bulamadım da falan filan. Halbuki var. Tirmizi'de de var. Yalnız akşamdan sonra dünya kelam konuşmadan 6 rekat kılan, işte 20 rekat kılan gibi rivayetler var. Orada evvabin demiyor. Ya mübarek adam isimlere niye takılıyorsun? Başka yerde ona evvabin der. O mühim değil. Burada kılınan namazın vakti ne? Akşamdan sonra. Dünya kelam konuşmadan. Kaç rekat? 6 rekat. Var mı böyle bir namaz hadiste? Var. Bunlar da evvabin olsa ne olur? Hemen akabinde. Olur. Hemen akabinde. 12 sene ibadet sevabına denktir. Diye Tirmizi hadisi var. Ya Arapçalarına hani vakit şey olmaz diye okumuyorum hepsini. Yani ne demek istiyorum? Burada evvabin namazı yok denmez ki. Vakti bu mu? Rekatı bu mu? Sevabı bu mu? Tamam. Yok evvabin değil bunun adı. Ya kardeşim zaten nafilelerde mutlak Allah rızası için niyet caizdir. Nafilelerde tayin lüzum yok ki. Bu farzda önemli ikindi mi diye tayin edilir. Yani bir vaktin sünneti ise o anda ona durulur. Kalpte niyet bellidir yani. O vaktin sünneti bellidir. Akşamın son sünneti yani. Bunu illa akşamın son sünneti demeye de lüzum yok. Farzdan sonra kılınan neyse yani. Çünkü nafilelerde mutlak niyet Allah rızası için olduktan sonra tamam. O da evvabin adını görmemek o namazı inkar etmeyi mi gerektiriyor? Yani Recep'in ilk cuma gecesi. Bu varsa bunun adı regaib midir değil midir? Bu önemli değil ki. Ama bir rivayette regaib geçiyor. Osmanlı ecdadımıza bunu tespit etmiş işte. Bu ismi teşhir etmişler, yaygınlaştırmışlar. Güzel. Ama ben böyle bir şey görmedim. Ya neyi görmedin? Mübarek adam işte bu kadar kaynak sayıyoruz ki ilk cuma gecesinin özelliği var, fazileti var, namazları var falan. Bunun adına takılıp da milleti inkara sevk etmenin bir manası yok. Yani isimler üzerinde de çok mücadele lüzum yok. Yatmadan evvel iki rekat kılıyor muydu? Kılıyordu. Yatağının kenarında. Oturarak kılınıyor bak kabir namazı. İşte bu da bir acayip şey. Ayakta değil sünnet. Sünnet oturarak. Oturarak kılınıyor mu? Evet. İki rekat tamam. Bir de bu sureler de var. Bilmeyen tabii bildiğini okur. Bu namaz var mı? Var. Kabir namazı yok. Niye? Bunun adı kabir değil. Ya kardeşim bu namazın yeri, saati, rekatı önemli. Böyle bir namaz sünnette varsa bunun adı kabir, nurdur, cüdildir. Bunlar mühim değil. Zaten niyet de dilden yapmak da bidattır diyor İmam-ı Rabbani. Yani niyetin yeri kalptir. Allah rızası için niyet edilip duruluyor yani. Zaten dille telaffuz bu gibi şeylerde uygun da değil. Çünkü dil onu otomatiğe bağladığı zaman kalp hazır olmadan namaza durabilme tehlikesi var. O zaman namaz hiç caiz olmuyor. Farzlar da boşa gidiyor ki bazılarını böyle öğlen ikindi diye sayarken de duyuyoruz yani karıştırıyor. Çünkü neden? Kalp hazır olması için adam kafayı başına toplamaya çalışıyor hangi vakitteyim diye. Çok şaşıran oluyor böyle öğlen mi ikindi mi falan. Hele öğleni geciktiriyor ikindiye yakın falan ikindi zannetiyor falan. Şimdi onun için niyetin yeri kalptir. Kalp orada düşünüp tespitini yapacak ondan sonra durulacak. Niyete bir lüzum, dile bir lüzum yok. Niyet farzdır, dile lüzum yok. Yani namazda ki mektubatta özel İmam-ı Rabbani'den bahseder. Dolayısıyla zaten dille telaffuz etmedikten sonra bunu yani kalpten geçirdikten sonra bunu regaib namazıdır, kabir namazı gibi isim, yani isim de sonuçta şart bu değil. Kandiller farz-ı ayn biçiminde bir uygulama değil. Vacip de değil. Eyvallah. Dolayısıyla nafile ibadet ve toplumda ve aile içerisinde insan ilişkilerinde de bir sıla-i rahim vesilesi anlamına oluyor. Gelebilecek. Ama o da bir kalktı şimdi. Şimdi bayram bile sıla-i rahim olmaktan evet, çıktı. Bayram tatile döndü. Bayram tatile döndü. Kandiller hepten tabii eskiden kandillerde babaannelerimize falan giderdik. Yani bayram değil kandillerde de gidilirdi mutlaka. Gidilirdi evet. Şimdi onlar kalktı. Belki bir telefon. Ve kandil, mesaj modası daha ucuz şimdi. Daha ucuz yollu mesaj. Kolay. Tabii onu da hesap ediyor. Kaç koyduk, bir kelime eksik yazıyor yani. Millet o duruma döndü. İnternette zaten böyle çok ilginç mesajlar da dolaşıyor. Her kandile uygun mesajlar var. Efendim şiirler, kafiyeler, dörtlükler doldurmuşlar bir şeyler. Ondan sonra birbirine atıyor. Hepsi ondan sonra onu kullanıyor. Dolayısıyla burada mühim olan işte bak bu Recep-i Şerif kitabı. Şimdi koca kitap. 300 küsür sayfa, 320 sayfa. Bu kitapta ilimler var. Şimdi Recep ayı geldi. Bu haram ay. Bunun vazifeleri neler? Oruçları evet, neler? Onu soracağım asıl neler? Ben. Evet yani Recep ayına özel neler var? Recep ayına özel çok. Şimdi efendim. Ha bak, şimdi haram ay ne demek? Burada bir daha bulduk aynı şeyi ya. Ha. Ben onu nerede yazmışım? Ben onu onun için bir orada tam arıyorum bulamıyorum. 149'larda var. Kime diyor bir faziletli hadis gelirse Allah'a inanarak sevabını umarak ona Allah amel ederse o hadisi diyor nakleden yalancı bile olsa ve o hadis aslında bana ulaşmış olmasa da senet bakımından o adam o sevabını alır mı? Alır. Bakın 150. sayfada yarım sayfa kaynak koymuşum. Hem de çok eski kaynaklar böyle. Şimdi bakın yine şu hadis Ahmed İbni Hanbel ya. Ahmed İbni Hanbel'in müsnedi var. 50 cilt şimdi bastılar onu. Evvelce 11 cilt falandı. Daha evvel 7 ciltti. Bu Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde rivayetler en azından Hasan derecesindedir. Hiç zayıf rivayet bile yoktur. Ulema ittifak etti. 30 bin hadis var hemen hemen. Bak orada geçen bir hadis. Ne diyor hadis-i şerifte? Mâcâküm annî min gayr kultü evleme kul fene kul. Benden size hayırlı bir haber, faziletli bir amel rivayeti gelirse ben onu demiş olayım veya olmayayım. Şimdi söylüyorum peşinen ruhsat verdim diyor. Ve mâ teâküm annî min şer kötü bir haber, bir böyle uymayan, ahlaka uymayan, fazilete uymayan bir şey benden nakledildi, bana iftira edildi. Fene lâ kulü şer. Ben şer söylemem onu bilin diyor. Hayırdan ne geldiyse makile min kavlin hasen fe ene kultu. Ne kadar güzel söz varsa ben onu söylemişimdir diyor. Bu ruhsatı veriyor Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde geçiyor. Hayır umulan hadi İbn Ömer hadisi. Hayır umulan hadislerden bir şey kendisine ulaşırsa o da ona niyet bunu Allah amel ederse rutuya uveylem yekün. Haddi zatında o fazilet mevcut değilse de Allah ona hüsnü zanına göre onu verir diyor. Efendim bu hadis-i şerif bunların hepsi kaynaklarıyla burada zikredilmiş, tespit edilmiş. Şimdi şunu daha iyi anlıyoruz. Bazı alimler faziletli ameller babında geniş gitmişler. Yani kaynakları sahih görünmüyor. Mevize türü kitaplarda. Bayağı bir müjde geliyor. Yani bu kadar müjde olur mu diyoruz. İki sayfa müjde var. Ne? Teşvik için. Aslı var hadiste. Yani Kur'an okumanın fazileti, Kur'an okumanın faziletinin aslı ayette de var. Hadiste de var. Bu herhalde şimdi burada ümit verme, sevindirme için ve korku konusunda da bir yöntem olarak uygulanmış. Aynı uygulanmış. Şimdi efendim, men kezebe aleyhim teammiden felitebe ve mekadevinen nar. Bana kasten iftira eden cehennemde yerini hazırlasın. Şimdi alimlerden biri, Kur'an'ın sureleri hakkında mesela böyle bir şeyler, rivayetler çıkartmış. Şu sureye okuyun. Abi hadis, sahih hadislerde var zaten Bakara'nın hakkında sahih var. Ama bu her sureye bir şey tertip etmiş. Beyzavi tefsirinde her sure bitti mi böyle bir hadis geçer. Koca Beyzavi tefsirinde. Çok yani bir ara daha verelim şey. Öyle devam edelim evet. Hocam. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürüyor. Sorularınız var ama bizim de gündeme ilişkin iki önemli konu başlığımız var. Onu da kendisiyle konuşacağız ama bir ara verelim. Sonra Recep ayının fazileti ve Recep ayında yapılacak ibadetler konusunu tamamlayalım. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Recep ayını, 3 ayları konuşacağız. Konuşuyoruz, konuşmaya devam ediyoruz. Özellikle Recep ayına. Evet. İlişkin ibadetler neler? Aslında baktım Arifan dergisinin yeni sayısı da bu arada Haziran sayısı da çıkmış. Evet. Arkadaşlar getirmişler. Bir hafta evvelden çıktı da geçen unuttuk. Evet. Onda da Recep hakkında bazı namazlar hakkında bazı şeyler var ama tabii derginin yeri çok tahammülü değil. Daha kısıtlı. Çok kısıtlı. Şeyle havale olarak kitabın şurasına. Yani bir atıflar var yani. Atıflar şöyle var, gününü söylüyor. Yani hatırlatma bakımından. Hani çünkü kitapta da şey yazamıyorsun. Bu senenin Recep'in hangi gününe denk geldiğini onda da kitapta o belli. Her sene değişiyor gün. Tabii. Dolayısıyla dergide o imkan var. Yani mesela 15. gün namazı. Oraya parantez açıyorsun. Haziran'ın şusu. Yani dergide o kolaylık oluyor ama namazın tarifi kitabın şu sayfası. Mecburen yani. Çünkü bu sefer dergi kitaptan beter olacak. Onun için yer olmuyor. İkisi birbirine atıf. daha doğrusu dergide kitaba atıf var ama dergide de bu Haziran ayı içerisinde hangi güne rast geldiğine ilişkin bilgi var. Bilgi var. Şimdi evvela burada halkımıza şunu duyuralım. Hem Recep Şerif'lerin 3 aylarını tebrik edelim. Bu vesileyle Allah mübarek eylesin. Hayırlara vesile eylesin. Hürmetini muhafaza nasip eylesin. Şimdi hürmet, hürmet yani Arapçası. Türkçe'de hürmet diye ü'lü kullanılıyor tabi. Arapçada ü yoktur. Hürmet yani haramlıktan geliyor. Haram da Arapça bir kelimedir. Haram yasak demektir. Yani bu dokunulmazlık gibi bir yeni Türkçe ile ifade edilebilir. Ayet-i kerimede estağfirullah. İnne iddete şuhur indallâhi isne aşara şehran fi kitabillah. Levh-i mahfuzda ayların sayısı Allah katında 12 ay olarak tespit edilmiş. Daha hiç dünya yokken, insanlar, cinler yokken levh-i mahfuz. Yevme halakas sebavat vel ard. Yani tabii bu karar ezeli olacak diye. Ama gökleri yerleri yarattığı günden beri de bu işleye gelmiş. Çünkü ay ve güneş sistemleri göklerin yerlerin yaratılmasıyla devreye girmiş. Gökler yerler yaratıldığı günden beri de aylar 12'dir diyor. Minha bu 12 ay içerisinde erbaatun hurum, bu Tevbe suresine ayetidir. 4 tanesi haram aydır. Şimdi 4 tanesi haram aydır. Zelke dinul kayyim, işte bu dost doğru hesaptır. Allah'ın doğru hesabı budur. Aylar 13 olmaz, 11 olmaz. Haram aylar işte 5 olmaz, 3 olmaz, 4'tür. Fela tazlimu fiinne enfusekum, bu aylarda nefislerinize zulmetmeyin. Kendinize zulmetmeyin. Adam kendine zulmeder mi? Nasıl? Yani günah işlemeyin demektir. Çünkü bir insan günahı belki zevk alarak yapar ama aslında nefsine zulmetmiş olur. İşte bir namazı kasten terk ederek canını cehenneme atmış olur. Oruç tutmayarak, zekatını vermeyerek, zina ederek canını ateşe atmakla kendine yazık etmiş olur. Çünkü neden? Dünyanın gavuru gelse onu o günahı yaptıramazken kendi iradesiyle yapar. Onun için canına kasteder, kendine zulmeder. Bu aylarda nefislerinize zulmetmeyin. Hani burada da bir soru akla gelir. Başka aylarda zulüm, yani günah serbest mi de bu aylarda? Hasaten bu aylarda. Yani burada vurgu özellikle bu aylarda. Bu aylarda daha çok dikkat edin. Edin bir manası, uyarı var. Uyarı var ve maksat var. Şimdi bu ayların tespitini ayet-i kerimede bulamıyoruz isim olarak. Hadis-i şerife müracaat ediyoruz. Hadis-i şerif Kur'an-ı Kerim'in tefsiri mahiyetinde olduğu için hadis-i şerifler. Venzelne aleyke zikra, biz Kur'an'ı sana niye indirdik? Bir var ki haça postacıdır, getirdi bitti işi diyen zihniyet. İlahiyatta da var bu zihniyet. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Yani bazılarında, hep bizim konuşmalarımız hep bazıları kastedilmektedir. Hiçbir camianın bütününü kastedemeyiz. Her camiada ehli sünnet insanlar da var, ehli bidat insanlar da var. Ehli riddet insanlar da var yani. Bidat deyince hani dinden çıkmamış, dinden çıkanı da var. Adam Kur'an'ın %25'ine inanılacak gibi değil diyor. Bu ilahiyatta hoca. Yani şimdi bu da var. Bunları birbirinden ayırt etmek lazım. Bu ayların hakkındaki tespit eden hadis-i şerif Buhari'dedir. Ne buyuruyor? Yani uzun hadis. Ela inne zebane kadis tedarik ayeti. Yevme halakas semaat vel ard. Mine esseletüsne aşara şehran. Sene 12 aydır. Mine erbaatine hurum. Dördü haramdır. Selasün mütevaliyat. Üçü peş peşedir. Haram ayların. Zülkadeti ve Zülhicceti ve Muharram. Zülkade, Zülhicce, Muharrem ayı. Bu hicri seneye baktığım zaman 11. ay, 12. ay, 1. ay. Zülkade 11, Zülhicce son aydır, haç ayı. Kurban bayramının da her sene geldiği ay. Muharrem'de 1. ay. Hicri yılbaşıdır. Bu üçü peş peşedir. Ve vahidün ferdün, bir tanesi tektir. Tek olan hangisidir? Recep-i Mudarrelledi, Beyne Cuma'de ve Şaban. Kureyş'in çok tazim ettiği eskiden beri. Tabi cahiliyet dönemindeki adetlerin de ekseriyeti İbrahim Aleyhisselam'ın dininden bakiyedir. Yani dini ne kadar kuşa çevirmişlerse de o zaman da biliyorsunuz haç vardı, Müzdelife'ye kadar çıkıyorlardı. Normal millet Arafat'a çıkıyordu. Biz Kureyş ehliyiz, biz o kadar yukarı çıkmayız, biz Müzdelife'den diyor. Kendine ellerine bir özellik çıkartmışlar falan. Yani uydurmuşlar ama asaleten var bu yani. O Arafa günü Zilitçe'nin 9'unda oraya çıkılıyor, onun da buraya iniyor. Bunlar vardı. Dolayısıyla Kureyş'in tazim ettiği, İslam'ın da tazimini ziyade ettiği, neshetmediği Recep ayıdır. Bu cemaziyel ahirle, yani dün çıkan ayla Şaban önümüzde gelecek ay arasında kalır diye de bir de ayın yerini tespit ediyor. Bu da neden? Nesi muamelesine ima ediyor. Nesi nedir? Haram ayın hürmetini işlerine gelmediği zaman, mesela haram ayda yağma yapmıyorlar, baskın yapmıyorlar, kafilelere saldırmıyorlar. Ama işleri kesat gitti, ekonomi bitti, para lazım, şu lazım, bu lazım, kafileler de geçiyor yakın yollardan falan. Haram ayı olunca dokunmuyorlar kimseye. Fakat şimdi geriden geldi birkaç ay. Stokları da bitti. Tam Recep ayına geldiler. Maddi sıkıntıya düştüler. Bu sefer ne yapıyor? Cahiliyet devrindeki liderlerden işte kimse. O tabii o da yüzlerce yıl sürdü. Biri çıkıyor. Diyor ki Recep'in haramlığını Şaban'a tehir ettim. Recep'i helal ettim diyor. Hani ki işler düzelsin diye. Bu sefer bunlar yönüne buldular. Saldırıyorlar, ediyorlar, yağma alıyorlar milleti. Haraç alıyorlar falan. Ama zihniyetleri şu. Yani bir ay haram. Biz bir ay haramlığını bozduk ya. Yerine bir ay haram kabul edeceğiz. Dokunmayacağız bir şeye. Aynı ne gibi? Ramazan gününe gün. Ramazan yaza geldiği zaman çok sıcak ve uzun kışa oluyor. Erteleme. Ya biz bunu yine bir ay tutacağız da bunu kışa sabitlesek olmaz mı? Şubat'a falan. Yani böyle bir zihniyet aynen var. Şimdi bu cahiliyet kafası şu anda da var. Şekiller değişiyor ama fikirler değişmiyor. Aynı zihniyetler yani. Aynı itirazlar. Nefis, çünkü nefis herkes de aynı nefis. İlk insandan beri nefis yaratılmış yani. Hepimizde nefis var. Bu nefis fikir veriyor yani. İşine gelene göre bir şey uyduruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de tam ayı bunlar kaydırdığı için böyle ayların haramlığını falan. Bir sene o ay haram oluyor, bir sene bu ay helal oluyor. Halbuki Allah-u Teala 4 ayı haram yaparken atlarını koymuş. Senede 4 ayı haram kabul edin de hangisi olursa olsun buyurmamış. Hani oruçta olduğu gibi Ramazan'ı tutun diyor. Haçta olduğu gibi Zülhicce'nin 9'unda Arafat'a çıkın diyor. Ha şimdi ne diyorlar mesela? Yaşar Nuriler falan da dediler o zaman. Efendim haç ayı 2 ay 10 gündür. Şevval Zülkade 2 ay 10 gündür. Arafat'a hangi gün çıkarsan çık diyor. Çayırova mı orası ya? Hangi gün çıkarsan çık. Yani Arafat'ın günü var. Hem zamanı var, hem mekanı var, hem fiili var. Hem duası var, hepsinin vazifesi var. Şimdi demek istediğim bunu yani illa cahiller demiyor yani. İlahiyatçı hocalar da diyor bunu. İşi bozmak, karıştırmak. Demek ki burada ad konulmuş. Recep de özellikle tespit edilmiş. Cemaat Celahir ile Şaban arasında diye yeri de belirtilmiş. Şimdi gelelim bu haram ay olmasındaki özelliğe. Ne farkı var? Hürmet. Burada özellikle kıtal yani savaş yasak edilmiş. Yani kan akıtmak. Yani ne gibi diyelim babanın katilini bulsan dokunulmazlık gibi. Bunu daha iyi anlamak için şunu halkımız bilir. Mescidi haram. Beledi haram. Yani beledi haram yasaklı şehir. Mekke'dir. Mescidi haram yani bütün mescitler hürmetlidir. Hürmet yani yasaklı. Ne demek yasaklı? Şimdi şunu konuşalım. Sen efendim burada dünya kelamı konuşursun bu stüdyoda. Ama camide dünya kelamı konuşmak yasaktır. Bakma konuşur bizim millet ama sünnetle farz arası bile konuşur. Evet. Ama yasak. Dünya kelamı camide konuşanın odun ateş odunu yediği gibi sevaplarını yer bitirir diyor hadis-i şerifte. Özellikle Mekke Medine'de daha fazla konuşuluyor. Mescitlerde. Çünkü millet ancak mescitlerde görüşebiliyor orada otelden çıktığı zaman. Bir de fazla oturuyorlar mescitte orada. Burada namaz bitince şadırvan var zaten. Ama orada camide de uzun oturdukları için o ya otelde oturacak ya camide oturacak. Onun için bütün dedikodu camiye taluk ediyor. Çok büyük bir yasak. Bütün mescitlerde yasak. Ama mescidi haram olursa o zaman daha fazla yasak. Şimdi beledi haram Mekke'dir. Mescidi haram Kabe'dir. Bir de bunun şehri haram. Eşşehrul haramu bi şehril haram diyor Kur'an. Haram ayların kısas yani cinayetlerin, suçların efendim yüksekliği açısından, cezanın ağırlığı açısından haram aysa ona göre ona mukabildir diyor. Şimdi vel hurumatu kısas. Bütün hürmetli şeyler dokunulmazlığı olanların dokunulmazlığı ihlal edildiği zaman kısasa tabidir. Yani ona göre cezası artar buyuruluyor. Mesela ihram aynı kökten geliyor. İhrama girme, ihram haram etmek. Mesela iftitah tekbirinin bir adı nedir? Tekbiratül ihram. İhram tekbiri. Niye haram etmek? Ne demek haram etmek? Ben şimdi namaza da değilim. Ben burada şimdi alıyorum, bir yudum çay içebiliyorum. Ama şimdi Allah'a ekber diye namaza niyet ettim ihram tekbiri. Ne demek? Haram etti bana bazı helal şeyleri. Tahrime de mi oradan geliyor? Tahrime de oradan geliyor. Neyi haram etti bana şimdi? Ben namaza durdum şimdi. İçemem. Dünya kelamı konuşamam. Sağa sola bakamam. Şimdi ihramdan evvel tırnağını kesebilir, koku sürebilir, ailesine cinsi münasebet yapabilir. Ama hac ömre ihramına niyet ettiği anda ne oldu? Tırnak bunlar kesmek hepsi bile yasak oldu. İlla ki dışarıda haram olması değil, helal olanı haram ediyor kendine. Yani yasaklıyor. Koku sürmektir vesairedir. Şimdi onun için mescidi haramın böyle bir özel hürmeti var. Harem-i Şerif bölgesi, bak Harem-i Şerif diyorsun, harem yasaksa özel bir yasakları var. Mesela Mekke'nin otu koparılmıyor. Avı avlanmıyor. Değil mi? Ben buraya İbrahim Aleyhisselam haram etti Mekke'yi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de beyan etti. Buranın otu koparılmaz diyor. Harem yasaksa. Şimdi bunun bir de mekan şeyi yönü değil de zaman yönü. Şimdi Recep ayının girmesiyle adam şimdi ne yapıyor? Diyor ki kardeşim ben daha henüz kendime güvenemiyorum. Onun için ben diyor ihrama da girmiyorum, hacca da gitmiyorum Kabe evine. Ondan sonra döndüğün zaman tartıya el sürmeyeceksin falan. Hurafe, yalan, yanlış işler. Tartıya el süreceksin de tartı yamultmayacaksın. Doğru sürdükten sonra... Hayır, haç öncesinde sanki tartı helalmiş gibi. Serbest hiç de alakası yok. Haçtan sonra... Onu şey, milleti hacca göndermemek, haccı geciktirmek için, o da bir gavurların uydurmasıdır. Şimdi bir adam diyelim ki gitmiyor Mekke'ye veya oranın dokunulmazlığına rahat edemem. Haramlarına, hürmetine halel getiririm diye korkuyor. Tamam. Ama şimdi ne oldu? Dün gece Recep ayı girmekle her yer Mekke oldu. Zaman bakımından. Harama girdi. Harama girdi, her yere girdi. Şimdi birisi kalkıp da ben Mekke'ye gitmedim ama Mekke sana geldi yani. Şimdi haram ayın içindeyiz şu anda. Yani günahlar da katlanıyor, sevaplar da katlanıyor. Buna da örnek misal verecek. Beyoğlu'nda zina haram. Ama A camisi içine girip de zina yaparsan... Caminin haramlığını ihlal etti. Mekanın hürmetini ikinci haram. Bir de bunu Kadir gecesinde yaparsa zamanın da hürmetini ihlal etti. Üçüncü haram. Adam kerhanede zina etse de haram ama geldi Kabe'de zina etti. İsaf'la Naila adında cahiliyet devrinde. Allah ikisini taş etti. Tamam, o anda taş oldular. Birini Safa'nın üstüne koydular, birini Merve'nin üstüne. Millet ibret alsın diye. Asırlar geçti. İblis geldi müşriklere dedi ki atalarınız bunlara tapıyordu. Adam zina etmiş. Putçuluk buradan başlayan yönlerden biri. Adam zina etmiş, taş olmuş. Çünkü onlar o heykeli nasıl yapacak? Allah taş ettiği için tam orijinal heykel oldu yani. Ondan dolayı efendim sonra onlara tapmaya başladılar. Zaten İslam geldiğinde de sahabe-i kiram ya sahi yapacak mıyız? Cahiliyette yapıyorduk. Orada bir tereddüt var. Ayette de diyor ki inne safa vel mermete min şairle, safa merve Allah'ın dinin nişanlarındandır. Oradaki tabir şöyle. Hani sahi yapın demiyor da fela günah hale yettavfe bima. Sahi yapmakta günah yoktur. Ya niye günah olsun? Onlar diyorlar orada putlar vardı ya. Acaba şimdi de devam edecek miyiz İslam geldikten sonra? Onun ne alakası var? O mekanlar kutsaldır. Oraya insanlar onu tapmaya başladı. Halbuki onlar ibret için konmuştu. Kabe'de zina ettikleri için. Demek ki yerin farkı. Bir ara daha vereceğiz hocam, devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürüyor, sürecek. Recep ayını konuşuyoruz. Haram ve, ay olma özelliğinin evet, ne anlama geldiğini, milletin anlayacağı dilden konuşmak gerekirse mekanın haramı var, zamanın haramı var. Mekanın haramı Mekke haremi gibi, Kabe'nin mescidi haramı gibi yerler, belli yerler. Zamanın haramı da 12 ay içindeki 4 ay. Bu haramlık devam ediyor. Yalnız savaş bakımından devam etmiyor. Yani o aylarda harp ve cihat da haram idi. Sonra bu kaldırıldı. Nesvedildi. Düşman size saldırırsa siz de mukabele edin. Haram ayda da olsa. Yani savunma maksatlı müsaade edildi savunma gibi bir anlam var. Savunma maksatlı da müsaade edildi. Saldırı maksatlı da müsaade edildi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif muhasarasını haram ayın bir kısmı haram aya girdi. Kaldırmadı haram aya girince. Bundan dolayı Hevazin kabilesiyle olan şeyde harpte bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tatbikatından da görünüyor. Ama günahların katlanması ve sevapların katlanması bakımından haram ayların hürmeti duruyor. Yani haram aylar dendiği zaman şunu mu anlayacağız? Bu 4 özel ay yasaklı içerisinde yapılan haramlar da katlanıyor. Sevaplar da katlanıyor. Mesela sevapların katlanmasına bir misal verelim. Men sâme mişerine haram, her kim haram ayda, yani o 4 ayın birinde. El hamise vel cumâte ve sebte, perşembe, cuma, cumartesi 3 gün oruç tutarsa. Bak bu haram ay orucudur. Ömer Nasuhi Bilmen'de bile var. İlmi halinde nafile oruçlar bahsine bakarsan diyor ki haram ay orucu diyor. Bu hadiste diyor ki haram ayda perşembe, cuma, cumartesi peş peşe. Hangi hafta olursa olsun yani illa 4 hafta değil. Bir hafta bile tutsa. Yani o ay içerisinde bir kez de olsa. Bir kez de olabilir. Ya senede bir kere bir haram ayda tuttu. Ketevallahu li ibadeti tis'a miyet sene. Allah ona 900 sene sıralı ibadet sevabı yazar. Yani bir adam 900 sene bütün gün oruç tutuyor, akşam sabaha kadar namaz kılıyor. Bu da perşembe, cuma, cumartesi 3 gün oruç tutuyor haram ayda. Ama bu haram ay orucu işte. Geçen ay yoktu, geçen hafta yoktu. Bu önümüzdeki hafta var. 3 hafta sonra da bitecek. Şaban'da yok bu. Haram ay değil. Bunun farkını anlatmak için söylüyorum. 900 sene ibadet. Öbür haftada yaparım 1800. Olur, fazla mal göz çıkarmıyor, fazla cevap göz mü çıkarıyor, fazla gelirse bana verirsin. Yap, sen yapmaktan bıkmadıkça Allah sevaptan bıkmaz diyor. Fevallahi la yemellullah hatta temellü. Siz yorulmadınız, Allah yorulmaz. Allah'ın sevabı mı eksik? Ne yaparsın? Bir Recep ayında 4 tane olsa, 4 tane tutarsın, 9'dan çarparsın. Hemen dünya hesapları olunca parite marite, euro muro hemen bir vuruyor böyle şeyine çıkıyor. Hayır, 4 ay var. Kuruşunu. 16 hafta yapıyor senede. 16 hafta. Çarp bunu 9'la. Ben sırf bir ayı çarptım. 3600 mi ne? 36 mı oluyor? 4 kere 9. 4 kere 9 36 oluyor tabii. 3600 sene. Nuh Aleyhisselam'ın ömrü yetmez. Yani peygamberin ameliyle mukayese bakımından söylemiyorum. Ümmet olarak. Yani Nuh Aleyhisselam'ın ümmetinin ömrü yetmez yani. 3600 sene ibadet şurada. Bu ayda 4 defa perşembe, cuma, cumartesi tutanın sevabı burada. Buna şey kısaca bir başlıkları okuyacağım. Tabii başka oruçlarının faziletleri de var. Hepsi tek tek yazılmış. Recep'in tümünü de tutmak çok fazileti var. Bir gün tutana şu kadar, iki gün tutana üç gün. Hepsi hakkında hadis var. Bu Recep-i Şerif Risalesi'de okusunlar. Çünkü bizim milletimiz menfaate meraklıdır. Yani sevap da menfaat kabiliyettir. Yani insanın fıtratı İnsanın fıtratı menfaattir zaten. İnsanları getiren vecde demiş. Cennet vaat etmese Allah kimse etmezdi. Secde. Dolayısıyla yani böyle iyi bir şey değil. Biraz kötü işçi gibi durumuna giriyoruz. Para alırsak çalışacağız. Para yoksa çalışmayan gibi olmayın diyor hadis-i şerifte. Ücret de var gibi gözüküyor. Ama ücreti de Allah boşuna vaat etmedi. Dolayısıyla oruçları böyle. Günahlar da ona keza katlanıyor. Mesela Recep ayında en mühim mesele zulme uğramış. Mazlum. Birisi zulmetmiş. Kocası zulmetmiş. Patronu zulmetmiş. Bir fırka, bir zümre memlekette bir köşe başını tutmuş, öbür adama zulmetmiş. Memuruna zulmetmiş. Veyahut efendim işte bu kasetçiler, masetçiler bunlar insanların efendim meşru gayrimeşru neyse adama zulmediyor. Yani adama haksızlık yapıyor. Adamın çünkü bir zulmü yok başkasına. Allah'la arasında günah olabilir. O başka. Ama bunlar iftira, zulüm, gasp yerini almış. Adamı işinden atmış. Efendim parasını ödememiş. Adam mazlum durumda. Ve öyle ana baba var. Çocuğu dövmüş. Dövüyor devamlı. Bu duruma en çok bedduaların kabul olduğu ay Recep ayıdır. Eskiden bütün millet beklerdiler beddua için Recep ayını. Hele bir de Mekke'ye yakınsalar gidip Mekke'de bedduayı basardılar. Hatta kitapta yazıyor Hazreti Ali döneminde adam çocuğundan çok eziyet çekiyordu. Çocuğu onu dövüyor diyordu. Mekke'ye geldi. Ya Kabe naslarına sarıldı. Ya Rabbi diyor. Arapça beyitler de var kitapta. Ya Rabbi diyor bir tarafını hani öldür de dememiş yine çocuğu ya. Demiş ki bir tarafını çolak et de bana vuramasın diye. Ya dua oradan bitmeden adam orada çolak oluyor ya. Bu kadar Recep ayı. Bir de duası var. Kenzül Arş. Arş'tan gelen bir hazine olarak. Tabii bir milletin bildiği Kenzül Arş değil. Öyle mi? Değil. Bu esas Hazreti Ali'den gelen kaynaklı bir Kenzül Arş. Yani bir de böyle çok bal tefsiri, karınca duası, Kenzül Arş dolu şey diyorlar. Pek kaynaklarını göremiyorum bir yerde. Ama burada mesela Recep Risalesi'nin ilk başlarında bunda bir de ibretli bir kıssa var. Ben şimdi onu anlatacak vakit bulamıyorum. Recep-i Şerif'in isimleri bahsinde geçiyor. Efendim 37'lerde Münazil İbni Lahik diye Hazreti Ali Efendimiz'den de bir dua burada naklediliyor. Hangi dertli bu duayı yapsa Allah sıkıntısını açar. Hangi belaya düşen bu duayı yapsa anında dua kabul görür. Bu ismi azamdır. Özellikle Recep ayında bu dua yapılıyor. Duanın sayfası 44. 44'te Allahümme inni eselüke diye başlıyor. Hadis-i şerif 45'te Hazreti Ali diyor ki bu duaya yapışın. Bu arşın hazinelerinden bir hazinedir. Arşın hazinelerinden bir hazinedir. Şimdi Recep ayında yapılan beddua mesela asaretli olmuyor. Şimdi Recep ayının isimlerine bakarsanız sırf isimlerinden zaten bu manalar çıkıyor. Recep ayının isimleri Allah'ın efendim haram ayı. Allah'ın rahmetlerinin döküldüğü ay. Efendim silahları süngülerine efendim okları işte kınlarına sokan ay. Böyle isimleri var. Recim ayı. Böyle bu isimlerden de burada bu dualarda çıkıyor. Şimdi gelirsek meselemize. Haram olduğu için ne oldu şimdi? 3 gün evvel bir adamın zina yapmasıyla bugün yani bu ay girdikten sonraki zinası bir değil. Namaz terk etmesi bir değil. İçki içmesi bir değil. Gıybet yapması bir değil. İftira yapması bir değil. Niçin? Haramaya girildi. Ne gibi? En anlaşılır dile konuşacak olursak, efendim senin Recep ayı girmeden evvel yaptığın zina, kerahanede affedersin yaptığın zina gibi, evinde yaptığın zina gibi, Recep ayı girdikten sonra yaptığın zina, Kabe'de yaptığın zina gibi. Haram ay. Haram aya girdi. Bu kadar fark var yani. Çok büyük fark. Katlıyor yani. Cezaları katlıyor. Hani demin ne dedik? 900 sene sevap. Sevap da katlıyor. Ustura iki tarafı kesiyor burada. Dualar kabul olunur. Günahlar silinir. Tevbe edersen. Mesela Recep ayı girdi. Dün gece nida geldi. Allah tarafından. Bana gelmedi canım. Kitapta yazıyor. Her Recep ayından nida geliyor. Ela inne şeharat tevbe kadistel. Tevbe ayı girmiştir. Fetuvve alime istiğfarallah. Allah'tan af isteyene, Recep ayında istiğfar edene müjdeler olsun. Bunun için tevbe ayı. Bir ismi de tevbe ayı. İsimlerden manalar çıkıyor. Bundan dolayı istiğfarları var. Mesela öğleyin ikindi arası. Şimdi tam sayfalarını en sonunda Recep ayının duaları var kitapta. Burada bir istiğfar bahsi var. Bu istiğfar öğlenden sonra yapılıyor. 7 kere en azından bir kere. Bizim millet hemen en düşük rivati tercih eder tabii. Estağfurullahalazim ellezî la ilâhe illâhul hayyul kayyûm. Tevbete abdün zalimin li nefsî. Bu meşhur da okurlar Selahattin camilerde. La emlikül nefsî nef'an ve la darra ve la mevte ve la hayâte ve la nüşûrâ. Bu Ali'ül Kari Hazretleri de bunu risalesinde alıyor. Önemli bir istiğfar. Eğer 3 aylarda tabii Recep başladı şimdi. Öğlenle ikindi arası bu tevbeyi istiğfarı yaparsa velev bir kere yapsın. Allah Teala sağındaki solundaki yazıcı meleklere vahyediyor. Ehriku seyyati min divani sahifet. Amel defterine bakın ne kadar kötülük varsa yakın yıkın diyor. Bu Recep'e mahsus bak şimdi tevbe ayı. Dolayısıyla bu istiğfar burada kitapta hepsinin efendim sayfeleri var. Kimini belki bulurum bulamam. Şimdi tesbihleri var. Mesela bugün Recep ayında diyor bir tesbih Sübhanallah dese Allah onu çok zikredenlerden yazar. Özel tesbihleri var. Göneli Mehmet Efendi rahmetli bunları bastırırdı böyle. Recep ayının tesbih ilk 10 gün, ikinci 10 gün, üçüncü 10 gün. Şaban'da da yapardı öyle vaazlara gezerdi. Onları dağıtırdı cemaata. Burada mesela 265. sayfede. Bugün neydi? 10 gün Sübhanel Hayyil Kayyum. Yüzer kere okunuyor. İkinci 10 gün Sübhanallah ile Hadis Samet. Yüzer kere okunuyor. Üçüncü 10 gün Sübhanallah ile Rauf. Hadis-i Şerif'te diyor ki buna verilecek sevabı diyor vasfedenler tarif edemez. Melekler yazamaz diyor. Mesela tesbihleri. Böyle vazifeleri var. Şimdi insan Recep Şerif ayının duaları, tesbihleri, zikirleri, istiğfarları. Efendim bak burada istiğfarları geldi şimdi. Sabah akşam Recep'te 70 kere istiğfar etse diyor Allah canını cehenneme haram kılar. Sabah akşam 70 kere. Nasıl yapılsın diyor Ahmed İbn Hicazi Hazretleri. Ellerini kaldırıp diyor Allahümme gfirli ve erhamni ve tüb aleyye. 70 kere mesela. Böyle bir istiğfar. 269'da. Demin dediğim istiğfar. Defterindeki kötülükler yanar. 271'de sayfası burada geldi. 271'de bu istiğfar yazıyor. Her öğlenden sonra. Diyorum ki kardeşim Recep Risalesi. Recep ayı 3 aylarda bunu. Şimdi Recep bitti mi bunu kaldırırsın. Şaban'ı alırsın. Çantanın bir yerine koy. İşe gidiyorsun, güce gidersin. Öğlen olur, öğlenden sonra açarsın. Çünkü öğlen ikindi arası diyor. Onu yaparsın. Sabah akşam istiğfar, onu yaparsın. Bir namazı var, onu yaparsın. Efendim ağır gelir. Çünkü ya kadınlar makyaj malzemesi 2 kilo boya taşıyor. Efendim yolda bir yerde sökülür, dökülür diye kalkıp onu tamir etmeye uğraşıyor. Yani koca Allah'ın ayı geldi, haram ay girdi. İnsan birkaç bir şey yapmak için öğlenin ikindinin vakti vaktine bir zikrini mübarek ay geldi. Geçecek işte hemen ikisi olacak yarın. Yani sen de bir kitap taşı ya ne var? Yoldayız da giderken otobüste şurada burada olursun okursun. Efendim, amel edersin sevabını teşvik olursun. Bakarsın ben bunları nasıl anlatayım burada 320 sayfa kitabı ya. Bugünkü bahsimiz bu tabii. İlk gün diye yaptık bunu her gün biz bunu konuşamayız ki. Ya insanlar bunu Filistin'den bile baksa amellerinin karşılığını görür. Şimdi burada bakın özellikle faziletli ameller meselesi. Yani tek tek yazılmış Recep-i Şerif'te acayip işler var. Nedir efendim? İlk gece duası geçti. Her 10 günün zikri, yapılacak istiğfarlar, kulüvallah okumak çok önemli var. Çünkü Allah'ın ayı İhlas da Allah'ın suresi. Sırf Allah'tan bahsettiği için kulüvallah İhlas. 11 kere İhlas okurmuş hanımın biri. Yani Recep ayından dolayı günlük 11 kere. Vefat etti. Efendim oğlu merak etti. Başka uzun da bir kısası var. Rüyasında oğluna şöyle diyor. Sen bilmiyor musun ki Recep ayına tazim edeni biz kabrinde üzgün bırakmayız. Annen 11 ihlas okuyordu yani. Recep Allah'ın ayı, ihlas da Allah'ın suresi. Mesela her gün okurmuş. 11 kulü Allah'a. Niçin? Allah'ımın ayıdır. Allah'ımı methedeyim ihlas şerifle. Bunlar niyet meselesi. Ama ihlasın çok önemi var. Ondan sonra efendim Yasin okumak. Yani Recep'te Yasin okumanın özel bir fazileti var. Her zaman Yasin faziletli. Ama şimdi bunu insan bilerek yapmak başka. Bu haram ay oluşundan kaynaklanan avantajlar. Özel avantajlar. Recep-i Şerif'te yardım. Recep-i Şerif'te zekat. Recep-i Şerif'te sadaka. Recep-i Şerif'in günlük sadakaları. Recep-i Şerif'te ömre. Recep-i Şerif'te kurban da var. Bu sünnettir. Recebiye denir buna. Farz değil, vacip değil. Ama evvelden gerekliydi. Sonra nesk edildi. Ama Recep'te bir adam Allah rızası için vacip değil. Allah rızası için bir kurban kesebilir. Recep'te, bir ara daha verelim öyle Recep'te devam edelim. Recep'te kuşul. Evet. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile Recep ayını konuşmaya devam edeceğiz. Öyle anlaşılıyor ki ne bizim süremiz yeter. Önümüzdeki haftada konuşmaya kalksak ne de önümüzdeki haftaki süreyle bu konuyu bitirebilecekmişiz gibi gözükmüyor. Bir aramız daha var. Recep ayını konuşuyoruz ve Recep ayına özel bir namazdan söz etmiştiniz. Tam evet, şimdi namazdan onu reklam arasında size söyledim. Evet. Şimdi efendim Allah rızası için konuşuyoruz. Bak şimdi şekeri ölçtük, 377 çıktı. Bugünden beri de can çekiştim yani. Sabah bir düştü, ikinden sonra bir düştü. 50'lere kadar düştü. Epey de yükseltemedim. Sabahtan beri yükseltemiyorum. Meyve suyu şu içiyorum. O vaziyette geldim. Şimdi olmuş tabii, o tabii ters tepiyor. Bu sefer yükselme eğilimine geçti. Şimdi 377 olmuş. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Allah rızası için dua istiyoruz. Amel etsinler istiyoruz. Şimdi bu kadar, bu kitap yazıldı. Burada tek tek fiiristen bakabilir. Recep'te diyor, başında, sonunda, ortasında gusül abdesti alsa anasının doğurduğu gün gibi çıkar diyor. Bak mesela bugün gusül alınabilir. Zaten cuma gusülü de sünnettir. Yani bütün mesele nereden geliyor? Şu ayetten geliyor. Ve men yuazzım hurumatillah فَوَخَيْرُ لَا عِنْدَ رَبِّ Allah'ın hürmetli, yasaklı kıldığı değerlere, tazim edenlere bu hürmet ve saygıları Rableri katında hayır getirecektir. Bu ayetten yola çıkınca haram ayı daha iyi anlarız. Yani Allah buna değer vermiş. Recep şahrullah, Recep benim ayımdır buyurmuş. Dolayısıyla 12 ay Allah'ın, ama bu benim özel ayım diyor. Bunu kendine seçmiş. Dolayısıyla bu aya hürmetsizlik, yani hürmetsizlik veya ikram. Hadiste de diyor ki اَكْرِمُوا شَهْرَ رَجَبْ Siz Recep ayına ikram edin. Yükrimkümullah bir elfi kerab. Allah da size bin kat ikram etsin. İkram etsin Recep ayını, eve çağırıp çay börek yapamayız ki. Yani ikram etmek ne demek? İşte oruç tutmak. Gecesi namaz kılmak. İşte günahtan sakınmak. Yaptığı bir haramı terk etmek. Yani içki içiyordun, iki tek atıyordun ara sıra. Recep ayı geldi, bırakacaksın kardeşim. Yani Allah'ın haram ayı. Namaz kılmıyordun, kılacaksın beş vakit. Yani bunlar teşviktir, önemlidir. İnsana en azından bir ara gazı verir. Belki Şaban Ramazan derken tam gaz gider, ondan sonra tutukluk yapmaz bir daha. Yani bunları Rabbim niye bu mevsimleri koydu? Bu mevsimlerde çeki düzen versin kendine diye. Bir imkan sunuyor. Bak kulum, ben efendim bu kadar aydır dolaşıyorsun başıboş. Şimdi benim ayım geldi. Kadeve dahil, katma değer. Kat kat fazla sevap var. Burada gel efendim, şimdi dünyada bir şey yapıyor. Bak ne yaptı? Torba yasası bilmem ne, bir vergi. Üf. 7 milyon mu ne müracaat etti. Evet, neden? Sevdi. Adam 10 senedir 20 senedir biriktirmiş biriktirmiş. Hemen onun fırsatı, ne diyor? Şu hafta bitiyor diyor. Bitti. Millet zaten kuyruk oldu. 31'inde bitti. Para vermek için kuyruk oldu. Bak para vermek için. Neden? Daha beteri çıkacak da ondan. Şimdi Allah Teala da böyle bir ay koyuyor. Bunu anlamak lazım. Nedir? Ben sana bir ay koydum. Bu ayı da kendime izafe ettim. Teşrifen. Şereflendirmek için. Dolayısıyla bunun namazı, orucu, sevabı, fazileti bitmez. Ama şimdi halkımız bunu bilmiyor. Regaip kandili, kandil simitini görürse, bir de minarede lamba yanarsa kandil ya, mübarek adam. Bu ayın önemi ne, hürmeti ne? Dün gece keşke canlı yayından flaş verebilseydi sohbeti. Veyahut da bizde bir program tabii denk gelmiyor, bizde o zaman camide olduğumuz için. Yani yapılabilse. Yani halk bunu bilmiyor. Onun için Recep Şerif Risalesi'ne artık ben bu kadar şimdi bir teşvik madde. Biz de burada her gün konuşmuyoruz. Dilini muhafaza. Diyor ki kim Recep ayında bir gıybet edecek? Bal gibi gelir böyle adamın aleyhine konuşmak, ağzına kadar gelir. Ya Allah'ın Recep ayındayız kardeşim deyip onu içeri atarsa diyor, Münker Nekir'in sualine cevapta Allah cevabını öğretir diyor. Yani bunların Arapçaları hepsi kaynakları var. İbn Asakir, Tarihu Dimeşk, Şam tarihini yazmıştı. 80 cilt kitap bende var. O kitapta kaynağı, Hafız İbn Asakir. Enes radıyallahu anh rivayet. Kim akrabasını Recep ayında ararsa Allah dünya ahiret bütün kopuk işlerini ekler diyor. Düşmanlarına karşı ona yardım eder. Mesela telefonla da olur, mektupla da, yani akraba ziyaretleri. Recep Şerif hasta ziyareti. Bir hastayı ziyaret edene diyor, Allah Teala meleklerine emreder, gidin siz de bu kulumu ziyaret edin, ona selam verin. Senin duymana lüzum yok. Meleklerin selamı demek, senin bütün dertlerinin gitmesi demek. Efendim, cenaze namazı. Bir Müslümanın cenazesini kılsa diyor, diri diri toprağa gömülmüş kız çocuğunu diyor, oradan çekip de çocuk can çekişirken hayata kavuşturan kadar sevap alır diyor. Yani Müslümanın cenazesine katılmak. Yani bunlar hepsi Recep ayının. Recep ayında fakir bir mümine yemek yediren. Kıyamet günü Allah İbrahim ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İbrahim aleyhisselamın da üzerine salat olsun, İkisinin oturduğu sofraya oturtur diyor. Recep ayında bir Müslümana yemek yedirirse, bir su içirirse Allah ona cennet şarabından içirir. Bir mümine elbise giyse Allah cennet hullelerinden 1000 hulle giydirir. Tek tek bunlar yetime ikram. Yetimin başını sıvazlasa başındaki kıl sayısınca diyor Allah onu affeder. Yani ne kadar günah varsa. Kur'an'ı bir kere hatmetse, Recep'te bir hatim yapsa. Daha başındayız, mümkün. İnsan bir cüz, bir buçuk, bir cüz okusa olur. Bir hatim yapsa kıyamet günü ona da ana babasına da bir taç giydirir, incilerle mercanlarla bezenmiş. Dünyada tabii o bir taşı getirsen borsalar çöker, hiçbiri alamaz onu. Ve kıyamet gününde hiçbir dehşet çekmez diyor. O kadar panik olacak herkes. Çekmez diyor. Şimdi bu gibi birçok fazilet burada Recep-i Şerif hakkında zikrediyor. Özellikle oruçları. Oruçlarının özel bir bölümü var benim kitabımda. Recep-i Şerif ayının oruçları diye. Bunun fiiristine bakılırsa efendim gelelim. Namazları bölümü var. Şimdi belirli gün ve gecelerin namazları. İlk gece namazı geçti. İlk cuma gecesiydi zaten. O da geçti. Efendim regaib geçti. Şimdi 3, 4, 5, 13, 14, 15, 23, 24, 25. Bu günlerde bir namaz var ama birinde de kısa. Hacet namazı. Özel bir tarifi var. İşte sayfa 228'e. Bu namazı kim kılarsa secdeden diyor başını kaldırmadan olur diyor. Ama biraz tarifi var yani. Yani bir börek yapacak, bir kek yapacak. Alıyor kağıdı kalemi. Yazıyor tarifi yani. İşte vanilyasını kaçırttığı zaman o kabarmaz yani. Bu şimdi ben burada bunu anlatamam ki. Yani Arapçası var, sayısı var. Nasıl olacak? Bu günlerin hangi birinde kılsa olur. Benim çok hacetim var. Her gün bir başkasını kıl. Ama günleri var ama bak. 3, 4, 5 veya 13, 14, 15 veya 23, 24, 25 diyor. Burada rivayet 228'de. Recep-i Şerif'in 15. geliyor şimdi. 15'inin namazları var. Gününün namazları var. Ondan sonra efendim 27'si onlar Miraç. Ondan bir hafta evvel yine Miraç'ı konuşuruz. Miraç'tan evvel o namazları tarif ederiz. Şimdi en önemlisi 242. sayfada bu çok önem veriyorum buna. Başında, ortasında, sonunda 10'ar rekat namaz var. Yani 10 rekat bu 10 gün içinde kılınıyor. Sonra ikinci 10'da 10 rekat. Mesela şimdi bugünden kılınabilir. Dün gece de kılınabilirdi. Bu namazdan biraz ben sevabından çok beni tehdit ediyor. Korkuttuğu için bunu kılmak icap ediyor. Ben inşallah mesela bugün dedim niyet ettim bu gece kılayım. Çünkü dün gece regaib falan hepsi birbirine karıştı. Gece de kısa kavuşturamadık. Şimdi bu gece bunu kılabiliriz. Veyahut da işte bu 10 gün içinde. Bunun namazın özellikle Selman-ı Farisi radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Bu hadis-i şerif ben Allah rızası için duyurayım. Kardeşlerimiz Arapça olarak rivayet işe etmezlerse 245'in sonu ey Selman hangi imanlı kadın veya erkek Recep ayında 30 rekat kılar? Ama şimdi o sonra soruyorlar ne zaman kılalım? Onu söylüyor. Recep ayında diyor ama soruyor. Başında 10, ortasında 10, sonunda 10 diyor. Bu namaz her rekatta 3 kere Kulyal Kafirin okuyacak. Sonra efendim 3 kere İhlas okuyacak. Fakat acayip bir şey. Önce İhlas okuyacak tersine. Sonra Kulyal Kafirin okuyacak. Fıkha göre bu uymuyor. Evet, ama yani diyor ki sıralamaya uymuyor. Fakat diyor ki fıkıh, hadis-i şerifte bir şey zikredildiyse orada fıkha bakılmaz, hadise bakılır. Yani mesela cuma namazının sünnetinde de birinci rekatta Efendimiz Sebbi İsmi okurdu. İkinci rekatta Helete. Halbuki birinci rekat daha uzun olması lazım. Ama Sebbi İsmi daha kısa. Ama diyor hadiste öyle bir şey varsa ona uyulur diyor. Fıkıhtaki kaideler hakkında bir özel hadis olmayan genel hakkındadır. Özel bir durum varsa cumada veya bu gibi bir namazda ona uyulur. Hadisin faziletine nail olmak için. Üç kere Kulyal Kafir İhlas sonra üç kere Kulyal Kafirun. İşte adam bir Kulyal Kafirun bilmezsem ne yapayım diyorum ezberle yine onu oku diyorum ben de bu sefer. Bir de Kulyal Kafirun'u münafıklar yani okuyamaz. Biraz ama dolambaçlıdır. La budu ve la etum. Biraz dolambaçlıdır. Münafıklar Kafirun suresini okuyamaz diyor. Şimdi hemen buradan ters hüküm çıkarıp okumayan münafıktır deme. Ama münafık okuyamaz. Sen okuyabiliyorsan zaten münafık değilsin. Mübarek okuduysan sorun yok. Ha bir de yani ezberlesen daha iyi. Ezberlemek lazım. Eğer böyle hiç ezberleyemeyen durumda olsa cemaatle de kılınıyor. Nafile bir tesbih namazı olduğu gibi birisi kıldırır. Hani çünkü kafir onu herkes okuyamayabilir yani. Bu namaz 10 rekat olarak kılınıyor. 10 rekatta bir duası var. Mesela 10 rekat bitti ilk 10 rekat 247'de bir duası var. İkinci ortada 10 rekat. 248'de başka bir tevhid zikri var. 249'de peş peşe hadisin içinde bu rivayet geliyor. Ha bunun o kadar müjdesi var. Efendim hem duan kabul olur. Cehennemle senin arana gökler yerler arası kadar hendekler Allah açar. Her rekata mukabil 1 milyon rekat sevap yazar. Cehennemden beraat yazar. Sırattan geçiş yazar. Hazreti Selman diyor ki bu namazı duydum. Yattım şükür secdesi yaptım. Allah ne müjdeler vermişti. Çok müjdeleri var. Efendim yalnız müjdelerden daha çok ben hep derim ya. Cennette şu kadar sevap var desen adam ya fazla ya da lüzum yok diyebilir. Ama şu kadar yanmak var dedim mi kimse pek göze almaz. Onun için tehlikesi daha şey. Bu hadis-i diyor ki ya Muhammed dedi Cebrail aleyhisselam namazı bana öğretti. Ve dedi ki bu namaz sizinle müşrikler ve münafıklar arasında bir alamettir. Münafıklar bunu kılamazlar. Dedi. Şimdi buradan şu çıkmaz. Kılmayan münafıktır diye bir şey çıkmaz. Ama münafıksa istese de kılamıyor yani. Yani kılmak istese de nasip etmiyorum diyor yani. Münafığa nasip olmaz. Ama bu kılmayan herkes münafıktır demek değil. Bak bunlar çok ters anlayışlara sebebiyet verebilir. Mana bu değil. Nice mübarek insanlar vardır. Kılmaz. Ama münafık kılmak istese de kılamaz. Böyle bir fark var. Şimdi bundan dolayı bu namaz kılınabilir. Özellikle bu namazı tavsiye ediyorum. 246'larda tarif. Eskiden Recep-i Şerif Risalesini almış olanlar. Bu biraz ilaveli baskı olduğu için o demin dediğim bir hacet namazı var. %100 oluyor anında. O yoktu geçen kitapta. Çünkü ben onları burada var. Bunda var. Yalnız insanlara şunu söyleyelim. Eski baskıda da bu o işte 280 küsur sayfaydı. Bu da 320. Hemen hemen muhteva aynıdır. Fiirist'ten eğer ki senin şu anda verdiğim sayfalar onların elindeki baskıyla uyuşmazsa ilk baskıyla uyuşmazsa Fiirist'te vardır yine. Türkçe başlıklara baksınlar yani. O başlıklardan namaz bahsi, oruç bahsi onu bulurlar onu bir ileri geri bulurlar. O namazlarla amel ederler. Onun için Recep-i Şerif ayı hakikaten büyük hürmetiyle, saygınlığıyla gelmiştir. Allah mübarek etsin. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah mübarek lenâ fî Recep'e ve Şaban. Niye diğer aylara demedi de Recep'te Şaban'da bize bereket ver. Recep'imizi Şaban'ımızı bize mübarek eyle. Özel bir duası var. Recep girdi mi başlardı bunu yapma. Ve belligne Ramazan, bizi Ramazan'a kavuştur diye dua ederdi. Bundan dolayı alimler diyorlar ki hani bir insan 20 gün sonraya kadar yaşat beni gibi dua yapılabilir mi? Ya Rabbi en az 2 ay daha yaşat beni gibi dua yapabilir mi gibi bir fıkıh Anladım. Meselesi çıkıyor. Diyorlar ki madem Resulullah Recep'in başında 2 ay sonrası için bizi Ramazan'a ulaştır diye dua etti. Ama hayırlı mevsim diye Ramazan, fazilet coşacak, sevap artacak diye ona kavuştur diyor. Bu gibi duaları yapmak caiz mi değil, sünnet oluyor. Müstehap oluyor. Ama tabii ki ya Rabbi işte bu sene kim şampiyon olacak bunu göstermeden öldürme. 2 ay daha yaşayayım da finale kalayım falan. Yani böyle dualar caiz değil. Veya kızımın düğününü göreyim falan bunların ahirete taalluk eden bir tarafı yok. Ama Allah için, din için hacca yazılmış da ya Rabbi haccı yapayım da yani bir ömür ver falan. Bunlar olur. Yani hac çıkmış kurası bu sene gidecek kalmış 2 ay. Çok oluyor böyle de. Bir ay kala ölüyor bir gün kala ölüyor ama. Tabii ki niyete göre Allah Teala ecir sevap veriyor. Onun için hem Recep Şaban'ımızı Allah mübarek eylesin. Bütün dinleyenlerimizle beraber Ramazan'a imanla ehli sünnet itikadı üzere sıhhat afiyetle kavuştursun diyelim. Dua edelim yani. Ondan sonra siz artık ne diyorsanız onlara bakalım. Evet. Belki önümüzdeki hafta da yine Recep ayıyla ilgili söylenecek. Belki oruçlarla ilgili bir kısa olabilir. Bir şeyler konuşulur. Çünkü her hafta bir konudan. Evet. Oradaki tanım içerisinde baktığımızda işte 10 günde bir kılınan namazlardan söz ettiniz ama yine işte 3'ünde 4'ünde 5'inde var. 13, 14, 15'te var. Oruç var mesela. Eyyam-ı Biz 13, 14, 15'i çok gerekebilir. Bir de Allah'ın en sevdiği mevsim 15 mesela. Haftaya belki o konuşabilir. Yarısı çok önemli. En sevdiğim zaman dilimi Recep'in yarısıdır diyor. Nasıl ki Şaban'ın da yarısı berat ya. Recep'in de 15'inin evet. Çok itibarı var Allah katında. Mesela bunlar bilinmez. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Bizim millet kandil kaç tane? 5 mi? 5 olması lazım. Efendim şimdi yani bu Mevlid, Regaib, Miraç, Berat, Kadir. 5. Aslında öyle değil. Bakın açtım tak da orası geldi. 84-85. Buraya baksınlar. İmam-ı Sübki bazı ulema diyor. Sene içerisinde ihyası müstehap. Yani ibadetle geçirilmesi. Ama bu ibadetle ihyasının şekli de Şaban kitabımda var. Orada da 7 sayfa ihya şekilleri yazdım. Hangi sureler, hangi gece için olursa olsun. Bir gecenin ihyası nasıl olur? Şimdi ihyası müstehap 14 gece var. Yani takvim 5 gece yazar ama ihyası müstehap olan kaç gece varmış? 14 gece var. En mühimi ne biliyor musunuz? Hem de İbn-i Mahdi birçok hadiste var. Bunu millet bilmez. İki bayram gecesidir. Ramazan bayramı gecesi, kurban bayramı o kadar önemlidir ki kalplerin ölmeyeceği, iman selametinin garanti söz verildiği, ihyasına çok fazilet sevap verildiği gece, iki bayram gecesi. Halbuki millet tam teravih bitti tam diye. Tersi. O gece de yatsı var, teravih yok, camiye bile gitmiyor. Evet. Teravih bitti diye. Şimdi... Onun için burada 80'de okuyabilirler. Buradaki 14 gece, yani kandil deyince sadece 5 geceye bakmasın. Burada yazılan 14 gecenin hepsinde çok ibadetin ihyası, gecenin ihyası müstahaptır. Değerli izleyiciler, Şüpheli Ahmet Hoca ile sohbete devam edeceğiz. Az sonra bir aramız var. Hemen şimdi vereceğiz ama aranın sonrasında ilginç bir görüntü var. O görüntüyü sizlerle paylaşacağız ve Ahmet Hoca'ya soracağız. Bu nedir diye. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlarımızı ikaz etti. Deminden beri Recep-i Şerif Risalesi içinden Recep ayına ilişkin ibadetler, namazlar, oruçlar konusunda referanslar göstererek Cübbeli Ahmet Hoca ayrıntılı bilgi verdi ama kitabı izleyicilerimiz anlayamamışlar. Biz kitabı gösterelim sizlere. Ekseri neyi merak ederler biliyor musun? Bu kadar sevap, cennet, fosilet, yani 900 sene falan yani tabii. Yok yok. O ne zaman hacet namazı dedik ya ne dersen oluyor. O noktada patlamıştır telefonlar. Yani bizim millet cenneti veresiye görüyor. Ya köşk falan tamam da ne zaman gideceğiz? Lan bugün ölsen gideceksin yarın işte şey değil ki. Ama işte ahiret veresiye gibi görünüyor. Ama hacet şeyi bunu bu kitapta buldum. Yani geçen baskılarda yok. Evet, Recep-i Şerif Risalesi 7. baskı diyor. Tahsihli ve ziyadeli diye de eklenmiş Arifan yayınlarından bir derleme olarak dikkat çekiyor. Web sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu arada 444-18-10 gibi de bir telefon numarası. Yine şey var çünkü bandrolsüzler var, yanlış basılanlar falan var, sıkıntılar korsan var. İşi korsan işi oluyor. Korsan işi var. Onun için 444-18-10 en sağlamış. Evet. Bir de vilayetlerde, merkezi yerlerde mesela Hacı Bayram gibi, efendim diğer Bursa'da cami civarında gibi yerlerde bulunabilir yani kitapçılarda. Yoksa da o bölgenin halkı oradaki merkezi yerlere müracaat edin desinler, Arifan yanına irtibat kurun, temin edin desinler. Yani şimdi biz bunu her yere nasıl öbür türlü şey demeyiz. Yani uzaktakilerde böyle bir şikayet oluyor. Gitsinler o merkezdeki kitapçılara rica etsinler yani bu kitapları getirin Arifan yayınlarından. 444-1810 daha akılda kalan bir numaradır. Onu zaten arkadaşlar da şu anda ekrana yansıtarak verdiler. Uğraşsınlar. Bu 228-229'daki efendim hacet namazı da Recep ayına mahsus. Yani bu Recep ayında yalnız ne oluyor? 3-6-9, 9 gün. Yani mesela 3'ü pazar mı? 3'ü, yok ikisi cuma. Yok, yok cuma biri, bir. Bugün bir. Pazar 3 oluyor. Evet, pazar yani üç. Pazar kılınabilir. Pazartesi salı. Bu pazar, pazartesi salı. Bu 3 günde kılınabilir bu namaz. Olmadı 13'ü bekleyecek bir daha. 13, 14, 15'te yani. Ama 9 gün var. Ama bizim de 90 tane hacetimiz var. Dolayısıyla yani koca ayda 9 hakkımız gibi bir şey oluyor. Allah'tan her gece istenir. Ama bu bazı şeylerde mesela bunun diyor... secdede hacetinde hangi haceti olursa olsun Allah'ın lütfu keremiyle elbette muhakkak o muradı yerine gelir diyor. Hangi haceti olursa olsun. Büyük de görmemek lazım ama günah istememek lazım. Yani piyango çektim çıksın gibi de dua olmaz. Ama ve lakin evli kadından aşık olmuş evli kadına. Ya Rabbi ya Resulallah ya. Bekar mı yok yani şimdi o bana nasip olsun ya evli kadın. Yani, böylesi de var yani. Var olmaz olur mu çok. Bir de diyor buna dua yapılır mı ya? Nasıl dua yapılır ya adamın nikahında yani? O diyor işte yani, adam soğur diyor. Adam boşar bana kalır falan. Yani millet bir plan içinde ya. Hayır ya milletin yani bunu size söyleyenler mi var? Ya söyleyen derken şimdi bir dua yapacak. Duyuyor musun? Korkuyor. Yok söyleyen de var. Yani milletin yani söylüyor biraz yani gözünü korkuyor. Ne bürümüş yani. Ya bürümüş işte bir de şundan da korkuyor. Gavur mavur olur mu diye de korkuyor. Yani onun ya için beter soruyor. Beter olsun diyesi geliyor insanın yani. Yani... diyorum kardeşim günaha dua etmeyin. Masiyet istemeyin. Ama hayırlı muradınız yani Allah'ın izin verdiği zengin olayım, şu olayım, bu olayım, şu marka araba nasip. İşte ya Allah'ın kafası açık. Bunlar günah şeyler değil. Yani ama günah istememek şartıyla. Evet. Bu arada belki hidayet isteyen de olur. Oh! Hep istememiz lazım ama hidayet isteyen az olur pek. Adam çocuğu yok, çocuk istiyor. Uşağım yok, kuşağım yok. İşte herkes ucuz ucuz. Yani bütün mesele hacetlerimizle, himmetlerimizle orantılı. Yani içimizdeki azmimiz neye göreyse, yani kitlenmişiz dünyaya. Komşunun şusu var, benim de oyum olsun veya ondan bir fazlam oldu mu benim muradım yerine geliyor yani. Cennetlik miyim, cehennemlik miyim pek düşünen yok. Aslında tabii en mühim mesele ihtine sıratal müstakim. Her namazın her rekatında Allah hidayet istetiyor yani. Demek en mühim mesele ehli sünnetten ayrılmamak. Bakın şimdi nice herhalde bir görüntü göstereceğiz dediniz. Ben daha görmedim, sizle beraber göreceğim ama Allah'ın hidayetini kararttığı kimseler, saptırdığı kimseler. Yani Allah muhafaza etsin. Evet, görüntü ilginç yani bir görüntü. Yani tabii papaz gelmiş camide aynı yapıyor. İşte bizimkiler de kilisede gitmeye başladı şimdi. Yani bunun karşılığı da var. Hayır, yılbaşlarında böyle bir moda. Yılbaşlarında değil. Şimdi geçen bir ya bak şey vardı. Dini de bayramları vardı. Hatay'da Matay'da bizim ileri gelen yetkili etkili hepsi doldu. Tabii bir de Büyükada'da her sene oluyor. Her sene gider orada muratlarına nail oluyormuşlar. Ya ben bu bizim millet gibi bir şey görmedim. Ne kadar orada Müslüman görüm. Kuyruğa dizilmişlerdi geçen sene. İki sene evvel. Vallahi her mikrofon sene tuttular. Geldim diyor, araba almaniyet ettim. Bir daha sene aldım diyor. Şeytanın da işi yok ya. Ya kardeşim bak, ben sana hacet namazı ise hacet namazı. Sana dünya kadar dua veriyorum. Bu dini mübin İslam'ın nesi eksik ya? Biz bu dualarla yani kanserden kurtulanı mı görmedi? Her şeyi gördük ya. Bana bugün yüzlerce binlerce bu kadar zamandır telefon adam geliyor ya. Şunu yaptım kabul oldu diyor adam. Bu niyet meselesidir. Ne işin var senin kilisede papazda ya? Bir de efendim papaz büyüsüymüş, hoca da çözemezmiş bilmem ne. Ya Allah'ın çözemediği büyü mü var? Bu kadar dua öğretiyoruz, şey öğretiyoruz. Hala kafirlerden medet bekliyorlar ya. Onun için yani bizim bu programlardaki bu teşviklerimiz de çok önemli. Yani diyoruz ya şu namaz, şu dua. Çünkü millet boşta kaldı mı papaza gider. Gider ya, gidiyor. Onun için boş bırakmayacağız bu milleti. Öğreteceğiz yani şu namazı kılın. İlahiyatçılara kalkmış. Ya şu zayıf bu da ya. Bırak zayıfı mayıfı. Papaza gitmek daha mı kuvvetli rivayet? Adam gavur oluyor, kiliseye gidiyor. Biz milleti hiç olmazsa Allah dedirtiyoruz yani. Sen de gidip kaynağın zayıf mıdır, şişman mıdır onunla uğraşıyorsun ya. Allah Allah. Millete bir Allah dedirtelim yeter. Evet. Allah diyen mahrum olmaz. Ne zarar eder ya. Şimdi arkadaşlar, görüntü hazırsa o görüntüyü aktaralım. Efendim yakın tarihte İzmir'de Alaçatı'da ulaştığımız bilgiye göre 1874'te Meryem Ana'ya adanarak yapılmış bir kilise zaman içerisinde 1923'te camiye çevrilmiş. Yakın tarihte de bir tadilattan geçirilmiş. Geçmişi 1874'te 19. yüzyılda yapılmış bir kilise. Sonrasında 1923'te cami ve cami olarak Müslümanların ibadetine, hizmetine açılmış derken geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz iki önceki pazar günü galiba, tarihte bir yanlışlık yapmayalım. Çünkü görüntüleri biz de internetten edindik. Ortodoks Patriği Bartolomeo öğle namazı sonrasında o camide bir pazar ayini düzenlemiş. Bizim Hristiyan vatandaşlarımız da katılmış. O görüntüleri bir verebilir miyiz arkadaşlar? Müslümanlar da mı katılmış? Hayır. Yani Müslümanlar öğle namazını kılmışlar. Evet. Öğle namazını kıldıktan sonra camiyi terk etmişler muhtemelen. Terk etmeyen de çıkar ha. Onu bilemem. Belki merak edip meraktan yani. İçeride kalmış olanlar evet. Olabilir. Az sayıda Hristiyan vatandaşımız da o camide Patrik Bartolomeo'nun hazırladığı, sunduğu bir yaptığı bir ayinde bulunmuşlar. Şimdi tabii bunu da ekleyelim. Kültür Bakanlığı bu konuda yapılan talebe olumlu cevap vermiş. Kültür Bakanlığı'ndan izin alarak yapıldığı anlaşılıyor bu ayin. Bunun Kültür Bakanlığı ile ne alakası var? Kıyametin işi bu ya. Tabii mülkiyet açısından bir durum mu söz konusudur? Yoksa Kültür Bakanlığı'nın olaydaki yetkisi nedir? İşin o tarafını doğrusu biz de bilmiyoruz. Ama önce kilise. Sadece ziyaret mi yapmışlar yoksa ayin de mi yapmışlar? Pazar ayini. Bir pazar günü öğle namazı sonrasında bir ayin yapılmış. Yani dini açıdan bakıldığında bu olabilir mi? Resmi makamların izin vermesi meselesi bizim gündemimizin dışında. Tabii. Onların her şeye izin verir. Bunu ne yapalım biz? Olur mu? Ha, dini bakımdan mı? Evet, onu soruyor. Olmaz efendim, olmaz. Kilise mi bitti? Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştiler bir heyet, Necran Nasarası. Necran Hristiyanlarında. Onlar ibadet vakitleri geldi. Orada kilise birisi yok Medine'de. İzin istediler falan. Sahabe-i kiram itiraz etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dokunmayın buyurdu. Geçtiler bir tarafa yani. Bir ayin ibadet şey ettiler. Fakat onu delil alamayız. Niye delil alamayız? Orada başka ibadet yapacakları yerleri yok diye. Bir de onlarda şöyle bir şey var. Bizim İslamiyet'te o yok. Eski şeriatlarda ibadetin mutlaka mabette yapılması gerekiyor. Bizde namaz ve cu'iliyet liyelerdu mesciden ve tavura. Bütün dünya bana mescit ve temizleyici kılındı. Su bulamadın mı toprak teyemmüm edersin. Mescit bulamadın mı da her yere serip namazını kılarsın. Ama onlarda yer tayini var. Bundan dolayı yer olmadığı zaman böyle bir şey diyelim ki söz konusu olabilir. Şimdi burada İzmir mi bura? İzmir Alaçatı. Kilise dolu her yer oralar. Yani mabetleri var, her şeyleri var. Dolayısıyla camide buna izin vermek, buna yol açmak. Ondan sonra cami kiliseden dönmemiymiş bu cami. Evet. O da bir sanki bir mülkiyet iddiası ve hak iddiası mahiyeti taşıyor ayrıyetten. Belki. Şimdi dolayısıyla ondan yani sonra bütün ecdadımızın vakfettiği ganimet malı olarak Allah'ın helal ettiği en helal mal olan şu anda ibadet etmek için camiler açısından en ibadetin kabul olduğu cami hangisidir diyor. Kiliseden dönen camilerdir. Mesela Gül Cami var bizim küçük Mustafa Paşa'da. Gül Cami. Bu Vatan Caddesi'nde. Yok bizim Halit Caddesi'nde de açtılar. 70'li yıllarda da vardı. Duruyor. Vatanın köşesinde orada da duruyor ayrıyetten. Duruyor olması lazım. Onlar hep kiliseden dönme camilerdir. Ayasofya öyle. Kariye öyle. Bunlarda kılınan namaz diğer Fatih Camisi'nde falan kılınandan üstündür. Sultanahmet'te, Süleyman'da. Neden? Neden? Çünkü hülletliyel ganaim hadis-i şerifte ne diyor? Ganimetler bana helal kılındı. Eski ümmetlere helal değildi. Toplarlardı bir yere. Allah'tan bir ateş gelir yakardı. Bizim ümmetin en helal malı cihattan sonra kazanılan ganimet malıdır. Bu yerlerde, bu kiliseler ne olmuş oluyor? Ganimet malı. Ganimet malı da en helal mal olduğu için onu camiye çeviriyor. Camiye çevirdiği için onun parasında zerre kadar haram karıştırma söz konusu değil. Ama Osmanlı bile olsa cami yaparken işte padişahın parasıdır. Valide Sultan, Haseki Sultan, şu sultan, bu sultan. Tamam onların parası yine şimdiki toplanan paralarla yapılan camilerden kıyas edilmeyecek derecede temizdir. Temizdir ama ganimet malında ayet var, hadis var yani. Ganimet malının helallığında ayet var, hadis var. Ama herkesin özel malı hakkında ayet hadis yok. Dolayısıyla en makbul ibadet edeceğimiz, namaz kılacağımız yer kiliseden dönen camilerdir. Müslümanlar şimdi, kiliseden dönen camilere ama sahip çıksın. Ona göre daha fazla biz gitmeye başlayalım o camilere. Yoksa elden gidecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz Ekim ayında Kars'ta Ani Harabelerinde hatırlarsanız Milliyetçi Hareket Partililer orada da kiliseden camiye çevrilen Fethiye Camii'ydi galiba. Orada öyle namaz, bir cuma namazı kılmak istemişlerdi. Önce kabul edilmemişti ama daha sonrasında izin verildi ve orada bir cuma namazı kılındı. Yalnız ben tabii unutmuşuz, arşivi tarayınca dikkatimi çekti. 2008'in Haziran ayında, 24 Haziran'da yaklaşık 3 yıl önce Kars'ta bir grup Ermeni Hasan Harekani Külliyesi'nin içinde kiliseden camiye çevrilen yerde ayin yapmak istemişler ama müftü izin vermemiş o tarihte. İşte ben şimdi diyorum zaten Kars'taki bu iş Kültür Bakanlığı'ndan ziyade Diyanet'in ilgi alanına girdiğini zannediyorum yani tahmin ediyorum aklıma bakarsan. Çünkü bu yani imamın kadrosu Diyanet'e bağlı, müezzin şeye bağlı, açılması kapanması tabii saati. Mülkiyeti o zaman herhalde buna Diyanet de izin verdi mi vermedi mi bu araştırılsın. Tabii onu bilmiyorum. Yani bu araştırılsın onu yani bunu Diyanet'e bilmiyorum. Sorsun halkımız. Halkımızın elinde Allah'ın izniyle en kuvvetli silah internet. Giriyorlar hemen tak tak tak mesajlar, mailler, şunlar bunlar. Diyanet bundan haberiniz var mı, izniniz var mı? Bunu Diyanet'e sorsunlar. Buna asla izin verilemez. Müslümanların da bu arada onu da söyleyelim. Kiliselere gitmeleri asla caiz değildir. Hele kutsal günlerinde onların, kutsal saydıkları günlerde gitmeleri, eğer de oraların kutsal olduğuna inanırlarsa kafir olurlar diyor. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Rul Beyan tefsirinde özellikle kiliseye, havraya, oraya da tazim ederek, burada Allah'ın evi kutsal diye inanarak giderse kafir olur diyor. hiç şek şüphe yoktur ki kafir olur diyor. Bazı alimler kafir olur mu olmaz mı da tereddüt ettiler diyor, o da cahilliklerinde diyor. Çünkü diyor bu efendim onların kutsal gününde diyor. Onların kutsal saydığı bir günde oraya giden bir de tazim niyet eden oraya kutsallık kilisede atfeden, namaz kılınır mı? Kilisede namaz bu durumda kılınmaz ama şu var. Tamamen bizim ümmette şey yok ki. Yani mescit şartı bile Allah'ın yok. Allah'ın arzı bizim, mescit. Bizim ümmette mescit şartı bile yok. Her yerde bir kilisede niye kılsın? Kilisede niye kılsın? Yani hiç kılmasına bir gerek yok. Ancak her taraf necaset olur da dışarılarda bir yerde kalır da orada kuru yani pis olmayan diyelim ki kan olmuş her yer leş olmuş falan orada bir temiz yer bulundu namaz geçiyor. O başka. Ve lakin bizde bizim burada dediğimiz şu onların kutsal günü. Onların merasimi. Ve tazim kastı. Yani şu çok önemli. Orada kutsal. Böyle bir şey yok. Ona göre kutsal o. Onun kutsalı o. Benim de ona saygım olabilir. Kalkıp da dolayısıyla kalkıp kilisenin kapısına pislik atamam. Anlatabiliyor muyum? Kalkıp da provokasyon gibi kiliseye duvarına bilmem affedersin idrar yapamam yani. O ayrı. Ama ben onu Allah'ın ibadet yeri gibi görürsem, kutsal görürsem kafir oluyorum. Ama ona göre kutsal. Dolayısıyla insanlık açısından onun kutsal gördüğü bir şey olduğu için efendim ben o adamın şahsına hakaret olmasın diye efendim oraya karşı bir saygısızlık yapmıyorum. Ama saygı da duymuyorum. Bunlar farklı şeyler. Birbirinden ayırmadığın zaman çok ince bir çizgi var arada. Ya fark etmez ha cami ha kilise. Şimdi bunu demeye başladılar. Evet. Her yerde Allah'a yalvarıyoruz. Allah bir demeye başladılar. Böyle bir şey yok. Bu diyalogçular bu işleri çıkarttı. Takribül edyan. Dinleri birbirine yaklaştırma derken dinsizliğe köprüyü kurdular. Ve bunlar işi çığırından çıkarttılar. Zıvanadan da çıkarttılar. İşte dizilerinde, her yerlerinde bunu soktular. Bir yayınlarında haç koymuşlar Ayasofya'nın üstüne, Sultanahmet üstüne. Şimdi onu inceliyoruz. Bakalım çıkacak mı o yayının şeyi kaydı. Ondan sonra internette işte, bir takım görüntüler var ama acaba yani montaj mıdır gerçek ama midir? Montaj olup olmadığını anlamak için RETÜK'ten sağlamasının aslını bulunması lazım. Yoksa resimle karar verilmez bu gibi işlerde. Şimdi böyle işler yapıyorlar. Bunlar hep bu işleri yaklaştırıyor. O bundan dolayı millet başladı şimdi işte. Bir ilginç haber daha var ama arayı verdikten sonra söyleyeyim. Önümüzdeki 9 Haziran tarihinde Sultanahmet'te bir toplantı var. O toplantıya ilişkin de çok ilginç bir haber var. Şunu ama söyleyeyim yine. O dizide verelim. Ne yaptılar mesela? Adam ölürken de diyor hem diyor pazar günleri ayna katıldım, haz aldım. Hem cumaya gittim, namazlarımı kıldım, haz aldım. Ermeni, Müslüman oldum, gizledim diyor. Tamam gizleyebilirsin. Takıya içinde gidebilirsin. Ama diyor ki haz aldım. Bir de düşündüm ki diyor İsa da Allah'ın peygamberi mi? İkisini de yaptın dediğini yapsam Allah razı olur. Öyle şey olur mu? Şu andaki yürürlükteki şeriat Resulullah'ın şeriatıdır. Geçmiş mensuk olan şeriattan haz da alınmaz, amel de edilmez. Halta olur, karışık olur. İki dini tasdik eden müşrik olur diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Bunlar çok ince, hassas meselelerdir ama maalesef cılkı çıktı işte. Böyle bir kutsallık affetmek, o da mabet. Mabet de demek doğru değil. Mabet ibadet olunan yer. Bunlar şu ayeti delil alıyor. Haç suresinde. İşte Allah birbiriyle insanları savuşturmasaydı, şerrini defetmeseydi, kiliseler, manastırlar, havralar, mescitler yıkılırdı. Hani şimdi burada mescitlere, kiliseler, havralar da ayette geçiyor. Levutime salamu ve bi'un. O salavatü ve mesacidü. Sanki yan yana. Yan yana zikrediyor. Bunlar yıkılır. Benzer. Yani Allah diyor ki ben bunları korudum. Milleti birbiriyle uğraştırıyorum da bu mabetleri yıktırmıyorum. Bunu bile delil alıyor bu diyalogçular biliyor musunuz? Halbuki hiç yerinde bir delil değil. Neden? Oradaki maksat ne biliyor musunuz? Musa Aleyhisselam'ın şeriatı geçerliyken ki havralar. İsa Aleyhisselam'ın şeriatı geçerliyken ki kiliseler. Şimdi de mescitler. Dönemi söylüyor. Anladım. Şu anda hepsi bir değil. Arayı verip böyle devam edelim. Çünkü bu önemli bir konu. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam edeceğiz. Tabii sizin sorularınızı da cevaplamaya çalışacağız. Sohbetimize devam ediyoruz. Bir ilginç haberi daha paylaşmak istiyoruz. Bir internet sitesinden bir haber bu. Önümüzdeki 9 Haziran tarihinde İstanbul'da Sultanahmet'te daha önce benzerleri herhalde öyle tahmin ediyoruz. Onların benzeri olacak. Hatay'da yapılan ki Hatay'da sürekli bir koro var biliyorsunuz. Musevi, Hristiyan ve Müslümanlardan oluşan benzer bir konserinde Üç İlahi Din konseri. Sultanahmet'te o epey oldu herhalde. Sultanahmet Meydanı'nda bir amfi gibi bir düzen yapıldı. Ses ve ışık gösterisi yapılıyordu zannediyorum. Orada caminin avlusunun hemen yanı başında yapılacağı anlaşılıyor ama ifade önemli. Bir o internet sitesinde bir görelim. İlahi din arkadaşlar. Yok bir defa. Üç İlahi Din diye bir şey yok. Asıl benim söylemeye çalıştığım İslam'dır. O. Üç İlahi Din. İbrahim'i dinler böyle de bir kavram. İlahi dinler de yok. Semavi dinler de yok. Evet. İlahi din var. İslam'dır. İbrahim'i din İslam'dır. Tabii hak monitör küçük olduğu için üstteki evet Türkiye'deki İsrail temsilciliklerinin resmi bloğu bu. O blokta yer alan bir haber bu. Evet. Türkiye'deki İsrail temsilcilikleri resmi bloğu. Üç İlahi Din'in buluşması yani diyor. Yani din üç ilahi din demesi zaten sıkıntı veriyor. Evet. Öyle yani bir, aslında şey burada üzerinde durulması gereken o. Bir musiki kısmı ayrı tarafı işte. Ya musiki kültüre girer diyelim. Kültürel etkinliğe girer ama kültürel de olsa bu işlere yol vermemek lazım. Bunu sen git efendim folklorlarını yap. Yani halk müziği yap. Efendim ne diyorsun? Hangi müziği yaparsan yap ama din. Bu dini içerikli musiki değil mi? Öyle anlaşılıyor. Onun için sıkıntılı. Üç ilahi dinin buluşması diyor. Üç ilahi din işte dini musikilerle işte buluşuyor. Babacığım bunu böyle başlatıyorlar. Bu arka planda işte yarın öbürü gelecek camide ayin yapacak. Müslüman gidecek kilisede namaz kılacak. İstenen bu. Sen de cennete gidiyorsun. Tekabbelallah barakallah. Herkes birbirine Allah kabul etsin. Hepimiz cennetliyiz. Cennet gülleri falan. Birbirine böyle hareketler. Hoşgörüler bilmem neler. Yahu kardeşim ben Allah'a şirk koşulmayı hoş göremem ki ya. Neyini hoş göreceğim Allah'a şirk koşulmasını ya. Bir de şimdi uydurmuşlar teslisi reddediyor da tevhidi ikrar ediyor da ama geliyor Müslüman oluyor mu? Olmuyor. Veya Hristiyanlıktan da çıkmıyor aynı zamanda da Müslüman oluyor. Çifte pasaportlu gibi, çifte vatandaş gibi, çifte dinli oluyor. Böyle bir karman çorman bir şey uyduruyorlar. Geçen de ne yazdı şey? Hayrettin Karaman. Yalan ve iftiralar diye bir yazı yazdı. Bize de biraz dokunuyor. Yani belki de yazılır, belki de Radikal'den bir yerde röportajı da var. Diyor ki bana diyor iftira atıyorlar diyor. Mesela işte diyor Yahudi Hristiyanları cennete sokan hoca diyorlar diyor. Orada başka şeyler de yazmış. Ben onların hepsine bir cevap verdim şifa dersinde benim internette bakabilirler belki. Yahudi Hristiyanları ben cennete sokmuyorum diyor. Ama diyor bazı diyor girer diyenler var diyor. Efendim neye göre diyor işte Allah ahirete iman şartıyla işte falan. Orada ne diyor biliyor musunuz? Allah ahirete iman bizim peygamberimize yalancı dememek. İşte Kur'an'a çalıntı dememek bu gibi laflar evvelce de söyledim. Parantez açmış. Kendi parantez atmış. Ne diyor biliyor musun? Ki bu da bir çeşit İslam'dır. Kapatmış parantez. Ya bu kaç çeşit İslam var ya? Yani peygambere yalancı dememek, Kur'an'a çalıntı dememek bir çeşit İslam'mış. İşte mesele buraya gitti. İslam da çeşitlenmeye başladı şimdi. Yani adam şimdi Yahudi Hristiyan cennete gidecek deyince çok tepki alınca yok ya bu da Müslüman oluyor da öyle gidiyor diyor. E nasıl Müslüman oluyor? Yahudiliği bırakıyor mu? Yok bırakmıyor. Hristiyanlıktan teberri ediyor mu? Yok. Nasıl Müslüman oluyor? Açıyor. Parantez açıyor. Diyor ki bizimkine yalancı demiyor ya. Bu da bir çeşit İslam'dır. Pat parantezi kapatıyor. Bu Allah'ın dini senin oyuncağın mı ya? Aç parantez kapa parantez ya. Yani Allah'ın dini böyle tarif edilebilir mi? Peygamber'e yalancı dememek, Kur'an'a çalıntı dememek bir çeşit İslam'mış. Bu ne kadar bolluk ya. Yani bu fıkıh meselesi değil ki ya. Bu itikat meselesi ya. Allah'ın dininin tarifi meselesi. Tarifi bozmaya başladılar. Yani tarifin içine girdi adamlar. Amentün içine girdi. 6'yı 2'ye indirdi. Gavura torpil yaptılar. 6'yı 2'ye indirdiler. İslam şartları hak getire. Namaz oruç abi hiç lazım değil. Ha kılarsa da mühim değil. Pazar ayinine de gidebilir. Böyle bir din çıkarttılar yani ya. Hem pazar ayinine gidecek hem cuma namazına tabii gidecek. Tabii işte böyle bir din çıkarttılar. Proje bu. Bunun arkası Vatikan. Bunun arkası Siyonizm. Çünkü Yahudi ırk dinidir. Yahudi olayım desen kabul etmez. Kabul etmediği için bari Hristiyan ol. Müslüman olmak. Müslümandan çıkarır seni. Oraya git çünkü o nasıl olsa biz onu oynarız der. Ondan sonra mesele ne? Memlekette azınlıkları nüfus artırımına gitme yani din olarak. Etbaanı çoğaltmak. 5-10 binle kalmamasını sağlamak, misyonerlik faaliyetlerine yol açmak, Hristiyan sayısını artırmak, en netice %10-20'lere, 20 sene içinde çok şey olabilir proje ona göre. Allah iptal edecek inşallah bu projeleri. Biz de gayret edelim, mutlaka korkmayalım. Bu doğruyu bilen hiçbir İslami cemaat korkmasın Allah rızası için. Bütün hocalardan rica ediyorum, bütün cemaatlerden rica ediyorum. Ben bir şey söylüyorum, iki de onlar katıyor. Ama ortalığa çıktıkları zaman hiçbir şey konuşmuyorlar ya. Hakkı konuşsunlar, korkmasınlar, Allah'tan korksunlar. Mezara gideceğiz ya, dünyada başımıza ne gelirse gelsin, korkmayalım. Millet mamlı canlı feda etti bu kadar insan Allah için. Yani biz de korkmayalım biraz, nedir kaybedeceğimiz nedir yani. Hakkı konuşalım, bunlar yanlıştır ya. Bunlar dinimize efendim garazdır, dinimizi tahriftir, değiştirmektir, şirktir ve irtidattır. Mektubata bağlıyız diyorlar, bütün tarikatlar, İmam-ı Rabbani diyorlar, herkesin silsilesinde var. Koca İmam Rabbani çizgi koymuş. İki dini tasdik eden müşriktir. Aynı anda hem İslam'ın hükümlerini hem ayin mayin kilise bir anda bunları yapmaya kalkan müşriktir diyorum. Böyle şey olmaz ya. Buna olur diyen de müşriktir. İşte demin okuduğum ayetten orada reklama girildi. Yani o ayette kilise, manastır, havra ve mescit dörtlü geçiyor. Bu dördünün de aynı kategoride kutsal olduğu manzara değil. Hepsi zamanında kutsaldı. Yani dünya kurulduğundan beri Allah Teala bu kaideyi söylüyor. Velev lehedefullahi nas bazen bir baz. Ben diyor birbiriyle uğraştırıyorum insanları. Harpler çıkarıyorum, şunu çıkarıyorum, bunu çıkarıyorum. Eğer bu işte yönetimler, savaşlar falan olmasa ne olacak? Oturacaklar dinsizler. İşte Allah'ın evlerini yıkacaklar diyor. Yıkarlardı diyor. Birbirine uğraşıyorlar da diyor işte Allah'ın dini yaşadı diyor. Bu ayet bunu anlatıyor. Ama bu Musa Aleyhisselam döneminde kutsal olan manastırı, havradır. Efendim at olarak yani. At olarak da havra falan Türkçeki adıyla konuşuyorum. Yoksa Arapçada o şekil geçmiyor tabii. Savmi'a geçiyor. Efendim. Kenise geçiyor. Savmi'a ve bi'a geçiyor. Bi'a kilise demek ki. Arapçası kenise mesela. Ama bunların şu anda kutsallığı yok. Kendi darlarına göre var. Bize göre kutsal olamaz bunlar. Allah'a şirk koşulan, Allah'ın oğlu hanımı var diye Allah'a şirk koşulan bir yer nasıl Allah'ın mabedi olur? Nasıl Allah'ın kutsalı olur? Onun kutsalı olabilir. Biz de oraya hakaret etmeyiz. Yani saygısızlık yapmayız. Gidip vur, kır bilmem ne. Fatih Sultan ne yaptı? Hepsine onlara hak verilir. Zimmi statüsünde giderler kiliselerine, ayinlerine engellenmezler. Özgürlük var. O bakımdan biz özgürlüğe karşı değiliz. İslam da veriyor o özgürlüğü. Hayır, Fatih'in kullandığı sıfatlar arasında Kayseri Rum var. Rumların Kayseri. Yani o şu. O sıfatı da kullanmış. Yani imparatorluk olduğu için. Ya bütün şey o bir de mübarek siyaseten de buradakileri öbür tarafa kullanmak Hakanı için. Hakanı Türk, Kayseri Rum. Yani buradaki Ortodokslara mı kullandı? Onlara sahip çıktı, Katoliklere karşı falan. Yani o bir de Hristiyanlar arasında bir bölünme ve güç irtibat kopukluğu sağlamak için siyaseten de bir kısma sahip çıktı. Ama zaten İslam'da var bunlar. Adamın kilisesine biz dokunmayız. Ama orayı kutsal saymayız. Bunlar farklı şeyler. Yani bu ayette dördü varsa dördü de kutsal demiyor. Hepsi döneminde kutsaldı. Şu anda mescitler secde yapılan Allah'a cami dediğimiz mescitler kutsaldır. Bundan başka Allah'ın kutsal yeri yok. Şu an için konuşuyorum. Ama evvelki şeriatlarda dinler demeyelim. Bu dinler lafını istismar ediyorlar işte ilahi dinler gibi. Din tek İslam'dır. Bütün peygamberler Müslüman olduğuna göre Kur'an'da. İnne İbrahim ma kana İbrahim Yahudiyen ve la Nasran. İbrahim de Yahudi Hristiyan değildi diyor Kur'an. Velakin kana Hanife Müslüma. İbrahim Müslümandı dediğine göre bunlar İbrahim'i dinler diyor. Ayet Müslümandı diyor bu diyor dinler. O zaman İbrahim Aleyhisselam'ın İslam'dan gayri din neydi ki dinler olsun? Dinler olması için en az iki olması lazım, üç olması lazım. Müslümanken nasıl başka bir şey olabilir? Yani bu kadar safsata olabilir mi? Demek ki biz burada şeriatlar diyelim. Yani Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı diyelim. Dinler lafını kaldıralım. Bütün bu kardeşlerim, beni dinleyen insanlar, birçok din adamı, ilim adamı da dinliyor beni. Bu ortak bir şeyimiz olsun, görüşümüz olsun. Ehl-i sünnet olarak. Tabir olarak bu istismara müsait oldu madem. Bunu burada şimdi konuşmuş olalım. Yani bu istismara engel olmak için ilahi dinler, semavi dinler, İbrahim dinler bunlar kesinlikle konuşmayalım. Tek din İslam. O zaman Musa Aleyhisselam'ın şeriatında diyelim. Yani şeriatlar çok olabilir. Din tektir. Din Allah'a teslimiyet dinidir. Bu dönemde bunu serbest eder, şunu yasak eder. Öbür dönemde onu serbest eder, bunu yasak eder. Orucun günleri gibi, namazın rekatları gibi, bazı yiyeceklerdeki helal haram, eski ümmetlerdeki değişmeler gibi oldu şeriatlar arasında. Bu doktorun adamına göre ilaç vermesi gibidir. Yani herkese aynı ilaç, fayda etmez. Midesi ağrıyor diye bu hap verilir ama tansiyonu yüksek mi diye de sorulur. O zaman ona başka muadili verilir yani çünkü. Bu Rabbimizin ayarlamasıdır. Şeriatlar itibariyle konuşalım. Onların şeriatında oralar kutsaldı. Rabbim onu genel olarak dünyanın kuruluşundan beri söylediği için 4 tane mabed ismi zikrediyor. Sen buradan kalkıp da bunların hepsi aynı derecede kutsaldır. Hem de Kur'an'ın beyanıyla diye uydurursan efendim kandırmış olursun ama bize bunu yutturamazsın. Biz de millete bu ayetin doğru manasını veririz. Kendi dönemindeki buralar kutsal yerler. Kendi döneminde kutsal sayılan. Tevrat da kutsal. Yani şu anda biz Tevrat'a inanıyoruz ama piyasadaki hiçbir Tevrat'ı alıp okumamız caiz değil. Haram. Neden? O manada karıştırıldığı için içi, tahrife uğradığı için şeyi kalmadı. Allah'tan gelene inandık diyoruz ama açıp da okumuyoruz. Yasak. Ama bunların adamı kalkmış, tefsir yazmış, meal yazmış, kenarına 660 yerde hemen hemen Tevrat'a atıf yapmış. Bu ayeti anlamak için Tevrat'ın şu bölümüne bakın, Tevrat'ın şu bölümüne bakın. Yani Kur'an'dan Tevrat'ı işte bu diyorum ya, müzik korosu değil mesele. Bu bunun bir ayağı. Bu en tehlikesiz ayağı. Yarın işte mabetler paylaşımı. Sen oraya gel, ben buraya gelip. Tefsir Kur'an'ın mealinin kenarlarına Tevrat'ı doldurmalar. Başladı bunlar. Bunları görmek lazım. Bunları görmezsek yakındır. Çifte dinleyeyim demeye başlayanlar göreceğiz. Göreceğiz, yakındır. Gençler de şurada burada. Ben hem Hristiyanım hem Müslümanım diyecek. Bunu diyecek yani. Şimdi yadırgayabilirsiniz. Kısa zaman sonra çıkacak. Sen gazetende bunu hem Hristiyan hem Müslüman diye adamı taltifle iltifatla anlatırsan, dizilerinde sen efendim adamın iki dinden de haz aldım, ikisinin aynına da katıldım diye ölürken böyle bir de kelime-i şerifte Allah deyip de ölüyor falan. Bu şekilde hassas bir şekilde insanlara bu dizileri yutturursan ne lüzum var buna, ne gereği var ya, olmuş bir şey de anlatıyor. Kurgulayıp da oynatma şeklinde yani. Bunu niye kurguluyorsun ki? Zaten burada yapılan bir yanlış var. Bu gibi şeyler ancak tahzir için, sakındırmak için nakledilebilir. Yani bir haberi nakledersin, altına not düşersin. Hem Hristiyan hem Müslüman olunmaz. Bu kişi böyle bir beyanda bulunmuş ama o Allah'ın dinine geçerli değildir. Bütün dinlerden uzak olması lazım ki Müslüman olabilsin. Şeklinde bir not verirsen ben bunu habercilik olarak anlarım. Ama biz bunu haber yaptık zaten. Tasvip etmedik ki dersen olmaz. Niye? Dipnotun yok. Sakındırman yok yani. Bir de Müslümanların evine giren bir gazeteysen dolayısıyla bunu millet ne anlar? Fetva anlar. Böyle oluyormuş anlar. Bunda bir mahzur yok zanneder. Bizim Allah'ın dinine bu şekilde süngü saplamamıza efendim bir gerek yok ki. Zaten o zaman düşmana bir hacet yok ki yani. Senin gibi dost varken düşmana ne gerek demiş yani. Peki bir virgül koyalım ve devam edelim değerli izleyiciler. Kısa bir aramız daha var. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Sizden gelen soruları son iki bölümde cevaplayalım istiyoruz. Zamanı çok hızlı tükettik. Efendim hemen soruyu sorarak başlayalım bu bölüme. Ben Adapazarı'ndan Fatma demiş bir izleyicimiz. Size olan saygısını, sevgisini dile getirmiş. Ve yeğeni özürlü Huda Nur kızı ve oğlu için dua istemiş efendim. Allah acil şifalar ihsan etsin. Allah ecrini versin. Onlara bakmak, hizmet etmek büyük sevap kazandırır ahirette. Bir başka izleyicimiz de hocam, kocasını dinlemeyen kadın günaha girmiş sayılır mı? İşte onu sanki bir dedik ama. Yani. Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Bana da benzer bir soru. Yine bazı da geçen. Benzer sorular da soruluyor. Soruluyor. Bir de tabii burada kocasını dinlemeyen demiş ama. Ne hususta dinlemeyene yani, evet. Biz bakarız. Mesela. Namaz kılma derse dinlemeyecek, kılacak farzları. Ramazan orucu tutacak. Bu gibi şeylerde dinlenmez zaten. La ta'ate li mahluk fi ma'siyati halik. Yaratana isyan noktasında hiçbir yaratılana itaat yoktur. Dolayısıyla bura ama diğer konularda dinlemezse günaha girer. Burada da en önemlisi cinsel beraberlik isteğidir kocasının. Çünkü adamın da zinaya düşmemesi için efendim o usta itaatı isteğini yerine getirmesi son derece hadis-i şeriflerde, sahih hadis-i şeriflerde çok üzerine durulmuş. Çağırır da icabet etmezse Allah'ın lanetinde sabahlar sabaha kadar namazı kabul olmaz, ibadeti kabul olmaz. Tandırın üzerinde yani ekmeği olsa işte yemeği fırında olsa diyelim yine bırakıp gidecek falan. Birçok hadis-i şerif O noktada büyük bir şey var, ciddiyet var. Yani en mühim mesele o noktada dinlenmemesinde çok büyük bir günah ve hatta lanet. Şey, lanet ifadeleri hadislerde geçerse melekler sabaha kadar lanet eder diyor falan. O noktada tabii büyük günahlar sınıfına da giriyor lanet ifadesi olduğu için. Ama meşru isteklerinde itaat etmeli. Meşru. İşte, ha, orada onu da dedik. Hayz halinde münasebet isterse itaat etmeyecek. Ters ilişki isterse itaat etmeyecekse orada da hudut var her şeyde. Yani Allah'ın dininin sınırları çerçevesinde itaat var. Bir başka izleyicimiz de hocam biz Hanefi mezhebindeniz. Diş dolgusu olan namaza nasıl niyet etmeli? Kaza namazı nasıl kılmalı? Demiş. Şimdi orada yine geçen de bir cevap verdik ama bu biraz farklı bir ilaveli soru bu şimdi. Diş dolgusu mu diyor? Diş dolgusu. Dolgu işlerinde ilk defa ne şart koştuk? Zaruret ve hacet şartını koştuk. Tezyin için, süslenmek için, güzel görünmek için asla caiz değil. Bunu bozması lazım. Ama bozduktan sonra zaten kesmiş doğramışlar. Bu sefer daha beter harap olma durum var. O zaman ne yapacak? Bozamaz. Kalır hali üzere. Şimdi eğer hacet ve zaruret için dolgu yaptırdıysa Hanefi mezhebindeyse fark yok. Aynı bildiğimiz Hanefi mezhebindeyiz. Namazımıza niyet edeceğiz. Yeni bir niyete lüzum yok. Bazıları dolgu caiz değil Hanefi'de de dolgu olan illa Şafii'ye niyet etsin gibi bir şey. Bir cemaat var böyle. Bizim ehli sünnetten onlar ama bazı hassasiyetleri var böyle. Birkaç noktada devamlı karışık fetva veriyorlar. Cumhura muhalif oluyorlar. O doğru bir şey değil. Zaruretten dolayı dolgu yaptıysa adam Şafii taklit falan söz konusu değil. Hanefi kendi mezhebinde kılar. Bildiğimiz, kıldığımız gibi. Ama süs için yaptıysa, zaruretsiz keyfi yaptırdıysa, bir de bozması mümkün değilse. Evet. Yani artık çünkü kesiliyor biçiliyor onu yaparken de. Açtım mı altım altı bu sefer sinirler dışarı çıkmış oluyor falan daha sıkıntı, iltihap olur. Eğer bozması da mümkün değilse işte o zaman Şafii'ye niyet edecek. Hanefi ise. Çünkü Hanefi'de onu bozması yani falan lazım. Yani estetik maksatlı yaptıysa. Estetik maksatlı yapan adam bozmuyorsa. Şafii'yi taklit etmeli. Şafii niyetiyle taklit edecek ama o Şafii işi de o zaman abdesti de Şafii'ye göre falan almak lazım. Hanımına değdin abdest gider. Yani işte orada da o işler kolay değil. Biraz da niyetini falan bilmek lazım. Yani Şafii'ye niyet. Bazı alimler diyorlar ki sade o hususta Şafii'ye niyet eder. Abdestinden, üstünden, münferit olarak. Evet. Ama esas işin şeyi yani bir hususta da Şafii'ye niyet ediyorsan namazda namazın abdestinden beri Şafii'ye göre getireceksin diyorlar. Yani ki kuvvetli görüş de budur. Ama şimdi bu da biraz zor kalabilir. Onun için ne yapalım yani adam artık namazı Şafii buna cevaz veriyor diye Şafii'ye niyet. Şafii de süs için diş yaptırma cevaz vermiyor. O başka bir konudan dolayı yani. Ağız içi, ağız dışı yani meselelerinde onu niyet edebilir. Evet. Etmeli yani. O zaman Şafii'ye uysun. Estetik maksatlı yapılıyor. Estetik yapan. Zaten estetik çok azdır bizim halkımızda. Ekserimiz yani, zaruret için. Son senelerde estetik biraz için bayağı para lazım yani. Moda, millet kırıyor soru, kırıyor sarıyor, işi hallediyor. Bir başka izleyicimiz de hocam annem tülbent takıyor. Saçı azıcık gözüküyor. Günah mı demiş. Tabii saç azıcık gözüküyor falan günahtır tabii yani içini gösteren avrettir ya. Saç avret bölgesindedir. Avret bölgesinden azıcığı mazıcığı yok yani bunun tabii ki yine de örttüğü için açık hükmünde değildir. Ama azıcık da gözükse şeffaf da giyinilse içi gözükse falan bunlar günahtır. Caiz değildir. Hele ki yani bu neyi kastetti ama namazda falan mı? Namazda olmaz o zaman. O ayrıntı yok. Öyle namaz olmaz. Yani bir uzvun dörtte biri kadar bir yerin açılması durumunda namaz olmaz avret yerinden. O şimdi ona göre ben bilmiyorum ne sorduğunu. Dışarılarda falan gezmesindeki mesele ise. Tabii zamanda, yani dörtte birden daha az gibi bir şey bu saçı azıcık falan dediğine göre. Dörtte, namaz esnasında da olsa hani. Ama dörtte biri de bir uzvun dörtte biri. En küçük uzuv kulak diyelim. Yani illa herhangi bir uzvun. Herhangi bir uzvun dörtte biri de demek değil yani. Yani bir uzuv diyelim el şu kadar. Bunu baz almayacaksın her yerde. Yani diyelim ki en küçük uzuv neresidir? Yani o uzvun dörtte biri kadar da kalkıp buradan açılsa gibi de görüş var yani. Evet. O zaman ihtiyat nedir? İhtiyat nedir? En küçük uzvu baz almaktır. Vücuttaki en küçük bir uzvun dörtte biri kadar herhangi bir yerden açılsa bir de bu mesele var. Dolayısıyla yani iade gerekir. Bunları şey yapmamak lazım. Avret noktasında açık bırakmamak lazım. Bir başka izleyicimiz de eşimle 4 aydır ayrıyım. Yani demek istedim ki o dediğinize gelirsek göğüs mesela, bir göğüs bölgesi büyük bir uzun saysan bir bölge, bunun 1/4 o zaman bayağı bir açsan namaz oluyor gibi olur. Yani, evet. Yani onu demek istedim. Evet. O küçük uzuvdan baz alınır. Eşimle 8 aydır ayrıyım. Barıştığım zaman nikah tazelemem gerekiyor mu? Yok, nikah tazelemek ancak yani talak-ı bayin gibi falan bazı ifadelerle olan boşama sıralarında lafızlarında gerekir. Kinayeli lafızlarla yapılırsa falan. Tabii ki ricci de olsa 8 ay olmuş tabii. 8 ay olunca o da şeye döner. 3 aydan sonra arada dönüş olmazsa. Ama burada boşama yok. Ayrıyım. Ayrıyım diyor. Şimdi boşama lafzı olmadığı için, eğer boşama lafzı olsaydı ona göre konuşurduk şimdi detay. Ama şimdi burada ayrıyım derken adam gitmiş 2 sene görüşmemiş. Nikah zararı yok. Yani nikah tazelemeye gerek bu yok. Bu muhtemelen bir küslük sonucu küslük, olan küslük bir ayrılık. Olur, sefer olur, bilmem ne olur. İsterse 8 ay değil 80 ay gitsin. Yani nikah, talak lafzı zikredilmedikten sonra nikah zararı yok. Nikah zararı olmayınca da dönüşte de nikah tazelemeye lüzum yok. Evet. Şimdi uzunca... Yani bu nikah tazeleme işi böyle yani bayatlamaz ki tazeleyesin yani bir de yani bu iman tazeleme de vardır ama iman tazeleme sen şimdi gavur mu oluyorsun da yeniden iman? Şudur, la ilahe illallah söyledikçe kalbinin pası silinir, imanlarınızı tazeleyin. Ama bu tazeleyin demek biraz hani evvel işte, gavur oldun demek değil. Cuma geceleri burada işte, da yani sen efendim iman, tövbe istiğfar, yani bunlar nikahı tazelemek tecdidi. Fazail-i amal kabilindendir bunlar. Yani bunların rüknü esasi şey olarak göremeyiz. Çünkü esasa mütalik. Yani nikahı gitmedi ki tazelesin. Evet. Zaten gitse tazeleme değil. Nikah, yeni nikah olur o. Evet tabii tazeleme. Bayatlamaz ki. Yani olmayan bir şey yeniden. Tabii adam şimdi ya gavurdur ya Müslümandır. Bu mürted olduysa iman tazelemiyor ki. İman ediyor bir daha. Bu da onun gibidir yani. Nikah ya vardır ya yoktur. Ha seninki bayağı eskidi, 8 aydır kocanı görmüyorsun. Gel bir tazeleyelim diye bir şey yok yani. Ama talak verdiyse zaten o zaman ona bakarız. Rici miydi, bayin miydi, ne oldu falan, o ayrı bir şey. Bir kere anlattık onu da. Evet. Şimdi bir izleyicimiz size dualar ediyor, teşekkürler ediyor. Ve bir yakın akrabasının bayan kuaförlüğü yaptığından söz ederek kendisinin erkek olması sebebiyle etrafımızdaki eş dost tarafından yaptığı için dinimizce uygun olmadığı söyleniyor. Ben de aynı fikirdeyim. Ben de aynı fikirdeyim. Demiş. Yok, ben de aynı fikirdeyim. Öyle, siz de mi aynı fikirdeyim? Tabii. Anlaşıldı. İzleyicimiz de çünkü ben de aynı fikirdeyim diyor etraftakilerle. Sizden ricam, uygun olmadığı söyleniyor. Ben de aynı fikirdeyim. Ricam, İslamiyet'i yaşayan bir büyük alim olarak estağfurullah, bu konudaki fikrinizi öğrenmek. Nerede yaşayarak? Yaşamaya çalışıyor. Herkes kendine göre bazı haramlardan sakınabiliyoruz. Yani böyle bir tabii erkek kadına el değmesi gerekiyor. Bu kuaförlük başka türlü olmaz. Tenine değiyor, avret yerine değiyor. Efendim heben şehvetle değiyorum, değmiyorum böyle olmaz. İslam'da kaideler külli olarak konur. Erkek kadınla tokalaşması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki masumdur. Helalı olmayan kimseye şehvetle temastan masum, ne demek masum? Yok böyle bir şey, onda olmaz. Yani olmayacağı kesin olduğu halde dokunmamıştır. Yani niçin? Örnek olarak dokunmamıştır. Yani örnek alınmasın diye. Bizler ki masum değiliz. Bizlere göre şeriat kaideleri herkese göre konulur. Dolayısıyla benim kalbim temiz, şudur budur, burada kar etmez, para etmez. Asla caiz görülemez. Hatta cehennemde ateş gözleri, ateş cemrelerine dokunacak diye de hadis-i şerif vardır. Namahreme temas eden ellen. Ben işte ancak bu işten bir müstesna olan kısım doktor. Mümkünse de kadın doktor, tabii kadınlar tercih ediyorlar zaten. Ama acil vakalar olur, şudur olur, budur olur, bir zaruret olur da bir o zaman bir müsaade olur. Yoksa bu gibi kuaför keyfi bir şeydir. Bir zaruret, bir acet yoktur. Bir erkeğin kadının derisine dokunması haramdır. Evet. Bir soru daha soralım, arayı verelim. Tabii bugün dayım vefat etti demiş ama hangi gün, ne kadar o gün oldu tabii. Allah rahmet etsin. Allah her gün diyoruz. Allah zaman geçmez. Dua istiyor. Tabii Allah kabrini nur etsin. Bir de Recep ayındayız mübarek. Allah'ın harama hürmetine Rabbim kabrini nur etsin. Azapları olanların, bütün Müslümanların, bütün dinleyenlerimizin geçmişlerinden azapları olanları harama hürmetine Allah azaplarını kaldırsın, kabirlerini nur etsin. Amin. Efendim Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümüne geçeceğiz ama... Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümündeyiz. Son 10 dakika sizden gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Aslında çok ilginç de bir durum vardı, bilmiyorum gözünüze çarptı mı? Merhum Esat Coşan'ın oğlu Nurettin Coşan'ın web sitesinde, internet sitelerinde bir açıklamaları vardı. Duymadım. Bir siyasi partiye destek verecek şekilde bir açıklama. Şimdi benim de Rize'den haber geldi. Orada benim bu şekil bir aynı o meyanda bir beyanım olduğuna dair. Yani bunlar bize iftiradır. Biz partiler üstü kalmaya çok özen gösteriyoruz yani. Bu din işinden siyaset işini birbirine sokarsak çok zarar görürüz biz. Çok. O görüşteki adam dinler, bu görüşteki dinlemez. Halbuki buna hepsinin Allah'a, hepsinin ayeti, hepsinin adı, hepsinin recabı. Yani bu din CHP'li, MHP'li, hepsinin ÖDP'li ayırıyor mu? Hepsinin regaib gecesi, hepsinin miracı. Yani biz burada helal haram hususunda konuşuyoruz. Biz burada namaz abdestten bahsediyoruz. Bunlar Allah'ın kulları, hepimiz öleceğiz. Yani bunu böyle bir siyasi şeye biz girdiğimiz zaman, yani nasıl ki mesela takım zaten tutmam. Çocukluğumdan benim futbolla da hiç ilgim alakam olmadı. Yani şimdi kalkıp ben şu takımdanım desem, öbür takımdan bana kızar doğal olarak. Kızar, ondan sonra da adam benim vaazımı da dinlemez. Ya ne alakası var, ben nasıl o takımdan bu takımdan olurum, bana ne? Bu siyaset işi de öyledir. Herkesin aklı var, fikri var. Efendim böyle ne bileyim, milleti de koyun gibi görüp de yani şey etmek, muamele yapmak iyi değil. Bazıları da soruyorlar. Diyorum kardeşim, sizin aklınız fikriniz var. Efendim karınızı zararınızı her işte biliyorsunuz. Dünya işlerinizi de siz benden iyi bilirsiniz buyuruyor hadis-i şerifte. Dolayısıyla yani siz enayi bir insan değilsiniz. Bir de feraset vardır feraset herhalde. Feraset var. Müminin ferasetinden sakın. Allah'ın nuruyla bakar. Yani insanlar burada efendim kültürel, ekonomik, kimi kültürel bakar, kimi ekonomik bakar, kimi milli duygularla bakar, kimi dini duygularla bakar. Yani herkesin bir saygı var. Bizim bunları kontrol etmemiz veya tevcih etmemiz, yönlendirmemiz asla doğru olmaz. Halka güvenmek lazım. Yani Allah Teala herkese bir akıl fikir vermiş. Ama bazı cemaat liderleri, önderleri bu hususta yapıyorlar böyle şey. Biz Mahmut Efendi Hazretlerinden böyle bir şey görmedik. Böyle siyaset işlerine karışırsanız, hatta hakkımı helal etmem diye beyanları var. Bu işlere girmeyin diye hususi tembihleri var. Bundan dolayı Üstadımız Hazretlerinin ben yanında büyüdüğüm her çeşit insan gelirdi. Yani her partiden liderler konumunda görüşmeler olurdu. Eskiden beri yani. Yani bu olmuştur yani. Neden? O mübarek cami ne kadar büyük olsa imam bildiğini okur. O yine namaz kılıyor musun der. Sakalını kesme der. Sakaldır aşağı aldır der. Der yani, başvekile de der. Reis-i Cumhur'a da der. Bu Mahmud Efendi'dir yani. Yani şunu demek istiyorum. Din adamı sabit kaya gibi durur yani. Dalgalar oradan buradan gelir, kayaya vurur. Sular parçalanır, kaya yerinde durmalı. Yani öbür türlü oynak durum olur. Bazı camialar evvelce çok desteklediler. Süleyman Demirel mesela. Senelerce efendim. Evet. Nurlu Süleyman. İsparta'dan Mehdi çıktı, şu çıktı, bu çıktı. Ondan sonra 20 sene geçti, bunlarla görüştük, mahvolduk, bilmem ne. Başlarda Demirel'in haneye gitmeye şudur budur. 20 sene peşine gittiniz falan. Hoş, hala sabit kadem duranlar var, onu da söyleyeyim. O yani. Çok azınlık kalmıştır yani. Azınlık şimdi şunu tabii demek istiyorum. Yani bu işi dine bağlayıp da, dini bir şey gibi görüp de, ondan sonra bak bu kadar hem de akıllı fikirli, hepsi mürekkep yalamış, kalemi oynatmış adamlar yani. Bizim gibi saf da değiller, hadi biz safız. Şimdi bunlar böyle 20 sene bir de. Ondan sonra vay 28 Şubat'ta onun rengi çıktı, bunun şusu çıktı, bunun busu çıktı. Tamam da yani mübarek işinizin adını, siz de Mahmut Efendi Hazretleri gibi herkese, gelene gidene efendim namaz deseniz, abdest deseniz, hanımını kapat deseniz. Bizim efendinin demesi gibi yani, Süleyman Demirel'le de görüşmüştü yani, hanımını kapat diyor. Niye? Ya o onun ahiretine taalluk eden konularla ilgileniyor. Öyle mi değil mi şimdi? Yani ben hocayım, ben bana bu düşer. Ama sen tabii ki, sana şu kadar milletvekili koydum, yazdım. Sen şuradan şunu tayin et, oradan bana bir bakanlık verir misin? Bu pazarlıklara girerse İslami cemaatler, onlar hezimete uğramaya mahkumdur. Onların dini davaları da çökmeye mahkumdur. Ama ehl-i sünnet elhamdülillah her daim gider. Niye gider? Partiler üstü kaldığından gider. Ama bu işin içine giren yürümez. Çünkü zaten öbür zihniyet geldiği zaman seni biçer. Ne gereği var, biz Allah'ın dini bize her zaman lazım. Bu millete bu vaazlar her zaman lazım. O gitse, bu gelse, öbürü gelse bana ne? Ben yine namaz diyeceğim, yine abdest diyeceğim. Benim Allah'ımın dini değişmez ki. Ama senin tüzüğün her dakika değişir. Zihniyetin değişir. Oradan oraya dönersin. Nitekim her dakika görüyoruz. Tabandan geliyor, tavandan çıkıyor başka. Niye ben uyuyayım sana? Uyduğum zaman seninle dönmem lazım, senin rüzgarından o yana bu yana. Allah muhafaza. İslami ve dini değerler kesinlikle siyasi işlere karışmamalıdır. Biz partiler üstü kalalım efendim, ama şey başka. Politika manasında konuşuyorum yani. Ama siyaset Arapça'da, Arapça bir kelimedir. Siyaset sözcüğünden gelir. Siyaset devlet yönetimi demektir. Ha, İslam devlet yönetimine karışmaz anlamında konuşmuyorum. Çünkü Resulullah da devlet reisiydi. O ayrı. İslam'da tabii devletle ilgili uygulamalar da vardır. İslam'da bu yok demiyorum yani. Ama politika anlamında şu andaki şey, istilah budur. Yani siyasi partilerle işbirliği yapmak, desteklemek. Yani, ama gelir, ziyaret eder, herkese kapısı açık. Bütün İslami liderler ziyaretleri kabul eder. Bunlar var. Ama iç içine girip de bir de insanlara şöyle yapın, böyle yapın. Bu şekilde hareketler bize yakışmaz. Çünkü bakıyoruz onların rotası yok. Bizim de yaşımız az çok yani. Ben 35 senedir bu işleri takip edebilecek çağdayım. 35 senedir biraz da ilgiliydim ya. Fakat bakıyorum yok yani. Yani öyle gidiyor bir en efendim ciddi şekilde konuşan, değerleri, İslami değerleri savunan adam. Sonra bir iş başına geliyor, bir şey oluyor. Bir de bakıyorsun ne yapalım, tüzük bunu icap etti, şu bunu icap etti. Tamam da o zaman asıp kesmeyeceksin. Baştan efendim, geçen de konuştuk ya burada. Evet. Sen burada ne olarak gelirsen gel. Burada ne var? Bir laik sistem var. Bu sistemin içerisinde değil mi? Sen de gelsen, bu helalı haram etmiş, haramı helal etmiş bazı konularda. Sen de buna uymak durumunda kalıyorsun veya imza atmak durumunda kalıyorsun. Hal böyle olunca din adamı da bu işin içine girdiği takdirde neresinden çıkacak bu işin? Çıkamaz ki. Dolayısıyla biz burada işte vatana millete en faydalı olan, dinimize efendim en hoşgörülü olan, bölünmememiz için en efendim ziyade ihtimam gösterir. Yani bizim burada derdimiz vatanımız bölünmesin. İşte ezanlar susmasın. Bayrağımız inmesin. Bu millet bir kardeşlik şuuru içerisinde bugüne kadar gelmiş. Bundan sonra da bir iç savaş veya dış savaşlara iştirak olmasın. Aklı başında bir yönetim nasip olsun. En hayırlısı hangisi ise o nasip olsun. Allah bilir. En hayırlısı hangisi ise o nasip olsun. Ne diyeyim? Evet. Şimdi bir izleyicimiz de daha önce sorulan bir soruyu tekrarlamış. Yaş günü yapmak caiz midir? Kutlamak haram mı diye soruyor. Yani haram demeyiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mevlidini kutlayan bir ümmetiz. Mevlid doğum demektir. Kutlamak şöyle olur. Kutlamak mefhum olarak haram denmez. Ama şekil olarak civari haramlıklar gelebilir. Efendim sen kafirlere benzememek kaydı koyarız. Çünkü bu kafirlerde biraz daha geliştirilmiştir. İşte efendim sen 64 yaşına gelmiş, 64 tane mum falan bir şeyler, sevgilisini yanına almış, bilmem televizyonda falan. Yani bu şekilde hareketler, bunlar caiz değil. Çünkü neden? Bir de mumlar falan kafirlerden geliyor. Bu şekilde mum koymak caiz değil. Efendim içki orada olursa caiz değil. Kadın erkek arkadaş partisi gibi birbiriyle karışık görüşük oturursa bunlar caiz değil. Bunlar civari haramlar girer. Ama normal pasta yapılır, hediye yapılır. Tebrik yapılır. Tebrik zaten Arapçadır kelime. Mübarek olsun. Kutlu olsun. Ne demek kutlu olsun? Kutlamak. Kutludan gelir. Kutlu olsun ne demek? Yani huzurlu olsun, ibadetli olsun, Allah'ın rızası üzere olsun. Değil mi? Yoksa sen bu yaş gününe, bu yaşa gelmişsin de namazsız, abdestsiz, şimdi ölsen cehenneme girdikten sonra neyin kutlu olsun? Dolayısıyla yani bu İslami çerçevede hani Allah seni günahlardan korusun, gözden nazardan korusun, bu yaş senesinde, yeni yılında sana Allah hayırlı ömürler versin, bereketler versin. Bu şekilde dualar olur, hediyeler olur, tebrikler olur. Buna haram kimse diyemez. Şimdi süremizin sonundayız ama şunu da sorup noktaya koyalım. Sayfa bitiyor mu? Sayfayı bitiremiyoruz. Çünkü bir dakika diye işaret etti arkadaşlar. 14 yaşında Giresun Şebin Karahisar'dan Sezgin isimli genç bir kardeşimiz, evladımız. Saç uzatmak günah mıdır demiş bir erkek çocuğu. Saç uzatmak günah değildir. Yani sünnete ittiba. Zaten kulak yumuşaklarına, memelerine kadar da uzatmakta sünnette var. Yalnız aradan, ortadan bölmek lazım. Tam ortadan bölmek sünnettir. Bir de saça iyi bakmak lazım. Yani hadis-i şeriflerde bakımı da tavsiye ediliyor. İşte efendim yıkaması, yağlaması, şusu busu. Yani sünnette de var ama şu anda biraz hippi mipi derlerdi eskiden, bilmem ne bitti turist. 70'lerde çok modaydı. Yani evet. Şöyle, eğer ki yani insanların ters bakışına, hakaretli şeyine olursa sebebiyet vermemek için efendim kısaltmak da uygundur. Kısaltmak da sünnette var, ikisi de sünnette var ama en fazla sünnet Efendimizin hayatında uzatma sünnetidir. Bunu da doğrusunu söyleyelim. Evet. Efendim teşekkür ediyoruz. Bu hafta da programa noktayı koyuyoruz. Ya İmam-ı İmam Gazali'de şöyle bir şey var. Bizim zamanımızda saç uzatmak rafizilerin şiarı olduğu için kesmeyi tercih ederiz diyor İhya'da. Ama o zaman demek ki zamana göre oradan anlıyoruz ki bu zamanda da bir milletin ters baktığı, hele ki küçük yerlerde, köyde, şurada burada ne biçim şudur budur gibi hakaretler falan olursa sebebiyet vermemek açısından diyorum. Biraz derli toplu. Büyük şehirlerde biraz daha kolay biraz oluyor. Biraz daha kaynıyor. Evet. Her şey kaynıyor. Efendim teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, bu haftada süremizin ve programımızın sonundayız. Önümüzdeki hafta Cuma gecesi yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Hoşça kalın efendim. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını.